Ve tabii ki vahiy konusu söz konusu olduğunda vahye karşı bir direnç, bir saldırı ve vahye alternatifler, paralel vahiyler çıkaranları da konu edinir. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Biz normalde hocam sizi konuk etmeye alışkınız. Sizi misafir etmeye alışkınız. Bugün böyle oldu. Biraz tadilet çeksiniz bize. Aynen öyle. Estağfurullah. Bu stüdyoda beni konuk etmiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet hocam, evet. Eyvallah. Birkaç yıl önce. Demek ki bu iş sırasıyla. Şimdi de sıra bizde. Sizi konuk ediyoruz. Sizi konuk etmekle şereflendik. Sağ olun hocam. Biz ait için. Allah razı olacağı amelleri yaptırsın. Güzel şeyler konuşacağımızı düşünüyorum. Tabii konuşacağımız içerikler öyle yüzümüzü güldürecek şeyler değil. Evet. Ama bunları konuşmak da güzel. Zira bir, bunları konuşmak salih amel. İki, bunları konuşarak tedavi edeceğiz, olacağız. Hastalıklarımızı eğer konuşmazsak şifayı nasıl bulacağız? Evet. Yanlışları konuşmazsak doğru nasıl ortaya çıkacak? Kur'an da böyle yapmıyor mu? Kur'an'ın üslubu bu değil mi? Onun için bugün inşallah sizin Allah'a öğretilen din, şöyle kameraya tutayım, Allah'a öğretilen din kitabınızdan yürüyeceğiz. Ama öncelikle Hucurat Suresinin 16. ayetinde ifadesini bulan Allah'a öğretilen dinle neyi kastediyorsunuz? Hocam, Kur'an-ı Kerim sizin de ifade ettiğiniz gibi öyle bir hayat modeli, öyle bir insan modeli, öyle bir inanç modeli ortaya koyuyor ki gerçekten bazen insanı öyle noktalarından yakalıyor ki işte bu dedirtiyor size. Yüreğinden. Tam böyle yüreğinden yakalıyor insanı. Yakalıyor ve silkeliyor. Evet, silkeliyor. İşte Hucurat Suresinin 16. ayeti de böyle bir ayet. Bu ayeti okuduğumuz zaman bu zamana kadar bize öğretilen dinin aslında Allah'ın bize göndermiş olduğu din olmadığını ve o dinden çok uzak bir takım öğretilerle bunca zaman maalesef oyalandığımızı, uyutulduğumuzu görebiliyoruz. Ve gerçekten insan dönüp şunu soruyor. Yani Allah'ın dinini Allah'tan öğrenmek varken nasıl olur da biz başka adreslere, başka yönelimlere doğru yelken açarız. Dolayısıyla ayetin aslında bize verdiği bir mesajdan esinlenerek, işte kitabın ismini de böyle belirleyelim dedik. Hatta tabii çok çarpıcı geliyor bazen kitabın ismi bazı okuyucularımıza veya ilk defa görenlere. Şöyle hemen kısa bir şey paylaşayım müsaadenizle. Bir kitap fuarı esnasında bir teyzemiz geldi, bir hanımefendi geldi. Tepki verdi, dedi ki bu nasıl isim dedi ya, böyle kitap ismi mi olur dedi. Allah'a din öğretmek ne demek dedi. Sonra biz de tabii kitabı gösterdik, kapağını, daha doğrusu ayeti gösterdik. Sonra Kur'an'da böyle bir ayet mi varmış? Çok güzel ayetmiş dedi. Çok güzel. Eyvallah. Yani maalesef biraz bu tepkimiz. Gerçekten Allah'a din öğretildiğinin farkında olmadığımız için veya Allah'ın dinini Allah'tan öğrenmek üzere Allah'ın vahyine müracaat etmediğimiz için, bakmadığımız için bu tarz kitaplar yazmak zorunda kalıyoruz ya da böyle başlıklar koymak zorunda kalıyoruz. Aslında İslam bir muhteşem bir inanç sistemi içerisinde. Bugün bu konuları konuşuyor olmamız bile, yani belki bilimde, sanatta, felsefede, düşüncede, teknolojide daha fazla neler yapabiliriz diye bunları tartışmamız gerekirken hala aşağı yukarı 1200 yıllık belki bir rivayet kültürünü hala da tartışmaya, hala da anlatmaya çalışıyoruz. Ama Allah'ın bu kadar apaçık ayetine rağmen bunun karşısında direnç göstermeye çalışan çeşitli kişiler ve çevreler çıkıyor karşımıza. Ve kasıtlı olarak insanlarımıza, halkımıza öyle bir din anlatıyorlar ki bu anlattıkları din İkbal'in ifadesiyle Allah'ı da hayretler içerisinde bırakıyor, Resulullah'ı da hayretler içerisinde bırakıyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla Kur'an talebesi olarak Allah'ın ayetleriyle inşa olmayı ve Allah'ın ayetlerini önce kendi nefislerimize, daha sonra da kardeşlerimize, arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar duyurmayı, ifade etmeye çalışıyoruz. O şekilde hayat buldu bu kitap. Eyvallah. Onun altını çizmeliyim. Yani bugün bunları konuşmak, konuşuyor olmak, konuşurken kendimizi bulmak ve konuşmak zorunda olmak aslında bizim için çok acı. Evet. Çok acı ve zül. Bugün isterdik ki bunların yerine yeryüzündeki bilim yarışında Müslümanların yerini konuşsaydık. Yeryüzündeki bu atılımda, İşte fizikte, kimyada, astronomide, biyolojide, robotikte, mekatronikte, gen biliminde, biyogenetikte Müslümanların başarılarını konuşsaydık. Yine kainat ayetlerini okumada, tabiat ayetlerini okumada Müslümanların geleceğini konuşsaydık. Hangi projelere el atalım, hangi projelerle biz hayır yarışında, bilim yarışında, kainat ayetlerini okuma yarışında öne geçelim, onu konuşsaydık. Yine yeryüzünün nasıl barış adası oluru üzerinde, ki İslam bu demekti, yeryüzünü nasıl barış adasına çeviririz, Allah'ın projesinde nasıl pay sahibi oluruz, bu projeye nasıl katılırız ve yeryüzünü bir barış adasına nasıl dönüştürürüz, bunu konuşsaydık. Ama maalesef, maalesef bunları konuşamıyoruz. Kendi açtığımız belaları, kendi açtığımız yaraları konuşuyoruz. Konuşmak zorunda kalıyoruz. Kendi ayağımıza vurduğumuz parangalar, kendi bileğimize vurduğumuz kelepçeler, kendi boynumuza taktığımız bukağılar bizi engelliyor ve hala onları çıkarmaya çalışıyoruz. Kendi imanlarımıza vurduğumuz kelepçeleri çıkarmaya çalışıyoruz. Kendi iradelere vurduğumuz bukağıları çıkarmaya çalışıyoruz. Kendi vicdanlarımıza vurduğumuz maalesef parangaları çıkarmaya çalışıyoruz. Ne kadar beceriyoruz, o da ayrı bir mesele. Sahi, insan Allah'a nasıl din öğretir? Yani bu ne cüret? Bunu söylerken insanın tüylerinin diken diken olması lazım. Sizce de öyle değil? Hocam tabii şöyle, aslında bu tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'de birçok, işte Kur'an'ın önemli bir kısmını oluşturan kıssalarda daha önce gelmiş peygamberlerimizin çektikleri eziyetler, zulümler, toplumlarının onlara vermiş olduğu tepkiler, bütün bunlar anlatılıyor aslında hepimize ibret olsun diye. Yani aynı hatalara düşmeyelim diye. Yani insanlığın bir gerçeği olsa gerek bu. Hakikatin karşısında insan nefsine göre, arzusuna, hevasına göre hareket etmek ve bir anlamda aslında kendi aklını ilahlaştırmak, kendi nefsini ilahlaştırmak ve kendi aklını Allah'ın aklına, kendi inancını Allah'ın ortaya koyduğu inanca tercih etmek gibi bir eğilim gösteriyor. Bundan dolayı tarih boyunca hep işte çeşitli toplumlarda çok ilahlı sistemler, müşriklik, işte Allah'a ortak koşmak ve Allah'ın ayetlerini bozmak, Allah'ın vahyini bozmak veya peygamberleri öldürmek, peygamberlere zulmetmek gibi birçok örnek görüyoruz. Neden? Çünkü çoğu insan Kur'an'ın ifadesiyle hakikat çoğu insanın işine gelmiyor. Evet. Çünkü hakikat öyle bir şey ki herkes kendini ona göre ayarlaması, düzenlemesi gerekir. Ama maalesef insanlar hakikati kendilerine göre düzenlemeyi tercih ediyorlar. Din de çok hassas bir konu, biliyorsunuz. Yani tarih boyunca çok suistimal edilmiş bir konu ve suistimal edilmeye çok açık bir konu. İnsanların duygularıyla ilgili bir konu olduğu için. Eyvallah. Yani siyaset alet edilebiliyor, ekonomik çıkarlar alet edilebiliyor, güce alet edilebiliyor. Ve insanlar bir şekilde en kolay yolla nasıl sömürülür derseniz, dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi inanç sistemi olursa, Hinduizm olsun, Budizm olsun, işte İslam, geleneksel İslam inancı olsun, Hristiyanlık, Yahudilik. Eyvallah. Bütün inanç sistemleri içerisinde insanları en kolay kontrol etme, en kolay sömürme, ekonomik anlamda en kolay çıkar sağlama aracı maalesef din olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarzda bir din, Allah'ın razı olacağı veya Allah'ın kulunu sorumlu kılacağı bir din olmasa gerek. Alemlerin Rabbinin kuluna, kulunun bütün ihtiyaç duyduğu, arzu ettiği şeyleri en güzel şekilde ona kodlayan Allah'ın, onun aklına, fıtratına, yani yaratılışına uygun bir din göndermesi gerekir diye düşünüyor insan. Maalesef işte bu hakikatleri dediğiniz gibi konuşmak durumundayız. Yani bugün İslam ülkelerinin, İslam devletlerinin içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman işte aşağı yukarı 57 tane İslam devletinden bahsediliyor ve bunların insani değerler anlamında, insan hakları anlamında, bilimde, düşüncede, teknolojide, edebiyatta, sanatta, şiirde, müzikte, aklınıza gelebilecek herhangi bir alanda örnek gösterilebilecek bir bireyi, örnek gösterilebilecek bir organizasyonu, örnek gösterilebilecek bir yöneticisi, yani insanların, yani gayrimüslim diye ifade edilen insanlar açısından herhangi bir konuyla ilgili Müslüman olmak ne kadar güzel bir şey, İslam olmak ne kadar şerefli bir şey veya Müslüman ülkeler insanların içerisinde güvenle, huzurla yaşadıkları bölgeler ve hatta Müslüman olmayanların bile huzurla, güvenle yaşadıkları yerler, bölgeler, barışın dediğiniz gibi esas alındığı, insani değerlere saygın olduğu, kimsenin ötekileştirilmediği, kimsenin düşmanlaştırılmadığı, insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı, aynı zamanda işte bilimin üretildiği, teknolojinin üretildiği, sanatın üretildiği, evet, yerler diyebileceği tek bir örnek maalesef göremiyoruz. Şimdi özür dilerim. Estağfurullah. Şöyle bir problemi de var. Allah'a öğretilen din meselesinde insanlar dinlerine kötülük yapıyorlar. Bu bir. Yani Allah'a nankörlük yapma tarafı var bu işin. Kesinlikle. Kendilerine nankörlük yapma tarafı var. Kendilerine kötülük yapıyorlar. Dinlerine kötülük yapıyorlar. Kendilerine kötülük yapıyorlar. Bir de sorun buradan. İnsanlığa kötülük yapmıyorlar mı? Maalesef. Mesela şöyle bir cümle kursam ne dersiniz? Allah'a öğretilen din, benim biraz net ifadeyle uydurulmuş din dediğim din aslında ateizme çalışıyor. Deizme. Desem, deizme çalışıyor desem, nihilizme çalışıyor desem ve yani insanların inançsızlaşmasına hizmet ediyor desem ne dersiniz? Vallahi hocam altına imzamı atarım. Neden derseniz genel olarak bütün dünyadaki aslında yükseliş, yöneliş maalesef özellikle genç arkadaşlarda, yani 14-16 yaş civarı arkadaşlarda bahsettiğiniz gibi ya nihilizme, yani tamamen bir hiççilik anlayışı. Ya bilinemezciliğe. Bilinemezlik, agnostizm dediğiniz anlayışa. Evet, agnostizm. Ya ateizme ya da işte belki biraz daha ihtimalle deizme doğru bir yönelişi var. Bakın ülkemizde de bu konuda yapılan araştırmalar var. Hatta Pew araştırma şirketi var Amerikalı. Bunun da yaptığı bir takım araştırmalar var. Kondan'ın da yaptığı araştırma. Biraz rakamlarda farklılıklar var aralarında ama aşağı yukarı işte 2015 yılı itibariyle 4 milyon civarı bir ateist nüfus olduğu ifade ediliyordu. Hani biz eskiden Türkiye'nin %99'u Müslüman diye bir laf kullanılırdı. Matematiksel olarak artık böyle bir gerçeklik kalmadı. Yani bu resmi rakam. Peki insanların biz gündelik hayatlarına, yaşantılarına baktığımız zaman, yani Allah var deyip yok gibi yaşamalarına ya da Kur'an'a iman edip Kur'an'la habersiz olmalarına baktığımız zaman belki toplumun yarısına yakın civarı için kendilerini Müslüman olarak ifade etmelerine rağmen pasif bir ateizm veya pasif bir deizm yaşadıkları söylenebilir. Bir de bana yansıyan, bana gelenler var. Aralarında ilahiyatçılar var. Hı hı. Aralarında İmam Hatip mezunları var. Hatta hafızlar var. Tabii. Ben ahirete inanamıyorum diyen. Ben inanmıyorum diyen. Ben Allah'ın varlığı konusunda kuşkuya düşüyorum diyen. Ben dinin insanın lehine olduğu konusunda kuşkuya düşüyorum diyen. Ben iyice dünyada insanı mutsuz eden şeyin din olduğuna inanıyorum diyen müftü çocukları gördüm, ilahiyatlar gördüm, imam hatipliler gördüm. Şimdi bunlar içlerindekini söyleme dürüstlüğünü gösterenler. Malumunuz uydurulmuş din, Allah'a öğretilen din öyle şirazeten çıkmış bir din ki bu dine inanan birini bu din ahlaksız eder. Evet. Yalan söylemeden yaşayamaz mesela. Allah'a öğretilen dine inanan biri yalansız yaşayamaz. Sadece yalana bağışıklık kazanmışlık değil bu. Yalansız yapamama, yalana tiryaki olma. Neden? Çünkü yalan imanı olmuş. İmanının temeline Allah'a ve Resulüne söylenen yalanlar, Allah ve Resulü adına uydurulan yalanları koymuş. İmanının temelini yalan oluşturuyor. Yalan ve iftira, imanının temeli olan iftirasız ve yalansız duramaz ki. Bu anlamda Pew şirketinin rakamlarından ben çok daha fazla olduğu endişesini taşıyorum. Hocam şöyle yani biraz düşünen, sorgulayan, biraz bilinme meraklı, felsefe okuması yapan genç arkadaşların ifade ettiğiniz gibi bu uydurulan din veya Allah'a öğretilen din karşısında bunu sorguladığı zaman zaten inanan bir insan olarak kalması beklenemez. Doğru. Yani o sürpriz olur. Çok güçlü bir imanı olması lazım ya da düşünmemesi, sorgulamaması lazım. Şimdi hocam iki ayrı üniversitede dört ayrı seçmeli ders veriyorum ben her dönem ve 300'e yakın yeni öğrencim oluyor. Ve bu öğrenciler tıp fakültesi, sağlık bilimleri, hukuk, işte sosyoloji, psikoloji, mühendislikler, iktisat, mimarlık bütün alanlardan arkadaşlar dersler alıyorlar. Ve bu arkadaşların önemli bir kısmı işte burslu okuyan, iyi liselerden gelmiş, başarılı arkadaşlar. Ve işte din felsefesi, İslam felsefesi gibi derslerde özellikle mutlaka kaçınılmaz olarak işte din-bilim ilişkisi, akıl-vahiy ilişkisi veya teizm, ateizm, deizm konuları açılıyor. Yani müfredatta da var zaten bizim ders içeriğinde. Ve hocam size çok net bir şekilde bir şey söyleyebilirim. Yani bunlar çok akıllı, zeki çocuklar ve önemli bir kısmı maalesef kendini ya ateist olarak ya deist olarak tanımlıyor. Ve gerekçeleri de şu, istisnasız gerekçe şu, din adına uydurulan rivayetler. Ve bunları çok iyi biliyorlar hocam. Yani çok iyi takip ediyorlar. İnternetten, kitaplardan, peygamberimize atılan iftiralardan. Ama eğer ki vahiyle buluşma imkanı olmuyorsa veya bir şekilde bu konuda hassasiyeti olan birisiyle, bilgisi olan birisiyle konuşup da bu konuları tartışma imkanı olmuyorsa o şekilde bir istikamet belirliyor kendine ve devam ediyor. Yani bunu çok canlı olarak yaşıyorum ben. Her sene yaşıyorum, her dönemde yaşıyorum ve elimden geldiği kadar bizzat ilgilenmeye çalışıyorum, konuşuyoruz, tartışıyoruz ve Allah'a hamdolsun önemli bir kısmı yani İslam, gerçek İslam'la ilgili ön yargıları yıkılıyor. Gerçek İslam'ın ne olduğunu görebiliyorlar. Üzülelim mi? Yani ateist olduğuna üzülelim mi, sevinelim mi? Ben şahsen karar veremiyorum. Şöyle ki uydurulmuş bir dine inanıp Müslümanmış gibi yapacağına, hiç olmazsa la ilahe, la ilahe illallah'ın tevhidin yarısını söylesin. Allah diğer yarısını nasip etsin. Inşallah. Allah diğer yarısını nasip eder. Zira zemini hazırlamış, bir inşaat kurabilecek bir arsası var. Daha temiz sayfa. Öbürünün o da yok. Şimdi onun için diyorum, sevilelim mi üzülelim? Evet. Örnekler verin desem. Allah'a öğretilen hocam, din. Ben özellikle o yüzden açtım. Bu Allah'a din öğretenler nasıl öğretiyorlar? Şu birkaç örnek verin de vallahi, bizi hocam, izleyenler ben, görsün. Özellikle program için biraz derledim bazı şeyler. Yani bunların hepsi internette olan şeyler zaten. İzleyen kardeşlerimize bir kısmını biliyorlardı. Yani ulaşabilirler. Evet, hepsine ulaşabilirler. Evet. Yani ben isim de vermeyeceğiz. Zaten kişiler bizim problemimiz değil. Sistem kesinlikle. Ve zihniyet açısından bunu ifade etmek gerekir. Bazı notlar aldım hocam. İsterseniz onları böyle kısa kısa paylaşayım. Aynen. Sonra üzerine konuşalım. Şimdi biz mesela Hristiyanla karşı çıkarken veya Kur'an ayetleri Hristiyanları eleştirirken üzerinde en temel olarak durduğu meselelerin başında tevhid inancı geliyor. Kesinlikle. Yani teslis dediğimiz bu üçleme, baba, oğul, kutsal ruh. Şirkini reddediyor. Şirkini, anlayışını. Hazreti İsa'nın bizzat haşa Allah'ın kendisi olduğu veya Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki ya da Allah'ın bizzat ete kemiğe bürünerek, Hazreti İsa'nın bedenini hullederek bir insan suretine yeryüzüne gelmesi. İsa diye göründü. Görünmesi. Ete kemiğe büründü, İsa diye göründü. Şimdi mesela bunu anlattığımız zaman hocam, muhtemelen hangi tarikattan olursa olsun, hangi geleneksel anlayıştan olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun, ben Müslümanım. Yani ben Allah'a, Kur'an'a, Resulullah'a inanıyorum diyen bir Müslümanın mezhebi ne olursa olsun, bunu kabul etmesi ya da bunu meşru görmesi mümkün değil. Yani konu Hristiyanlıkla ilgili olduğu zaman bu konuda ümmet neredeyse hemfikir. Ama aynı zulmü kılık değiştirmiş şekilde, isim değiştirmiş şekilde Müslüman olarak kendini ifade eden ve sözüm ona peygamber sevgisiyle bunları söylediğini iddia eden bir takım kişiler veya çevreler söylediğinde maalesef birçok kardeşimiz bunun karşısında sessiz kalıyor, bunun karşısında tepkisiz kalıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Kur'an teslise inanan, üçlemeye inanan Hristiyanlara Allah'a bu ne büyük iftira. İftiradır. Gökler sanki yarılacaktı bu iftiradan dolayı derken onlar Kur'an'a dönseler de ama biz İsa'yı seviyoruz deseler yalan söylemiş olmazlar. Öyle değil mi? Doğrudur. Yani bu savunu değil. Değil. Bu savunma değil. Değil. Şirkin savunması şirkin bir parçasıdır. Evet. Eyvallah. Hocam hemen bir iki örnek verin bununla ilgili. Mesela Allah'ın haşa bazı kullarına tecelli ettiği ve haşa ete kemiğe bürünüp işte falanca filanca diye göründüğüyle ilgili bir takım iddialar mesela. Öyle ki bu kişiler, Allah'ın hullettiği kişiler, Allah'ın aynası olurlarmış. Ve Allah bu şekilde görünürmüş. Yani Allah'ın aynası var. O aynada Allah görünüyor, öyle evet, mi? Allah görünüyormuş. Çok ilginç. Aynada. Bir şey daha söyleyeyim hocam. Yine hatta internette kardeşlerimiz bakarlarsa kısa bir videodur bu ve altında falanca kişinin Efendimiz'e olan sevgisi diye etiket açılmıştır bu videonun altına. Şimdi ben buradan hemen size paylaşayım kısaca. Daha biraz da uzunca bir şey ama. Peygamber sevgisi adına söylenen şey. Muhammed Mustafa'ya benzetilecek hiçbir varlık yoktur. Yani وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Allah biz için, bunu Allah için biliyorduk. Biz öyle Kur'an'dan öğrendik. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Allah için olan ayetleri bir beşer olan peygamberimize uyarlıyorlar, evet, öyle mi? Evet, hocam. Yani peygamberimizi Allah'ın yerine koyuyor. Maalesef. Devam ediyorlar hocam. Diyor ki, devam ediyor, dua ediyor, şey yapıyor ve diyor ki Muhammed Mustafa eşittir Allah'tır. Evet, onu ben de gördüm. Bir eti kemiği var farklı olarak, o kadar. Bu ilginçtir. Hint alt kıtasında ikinci binin yenileyicisi diye bilinen bir zat. Bunun asıl söyleyicisi. Asıl ifadenin sahibi. Düşünün, bu zat arkasından güya binlerin, on binlerin, yüz binlerin gittiği ve kitabını Kur'an'dan çok okudukları kişi. Bilmiyorlar. Bilenler bile bile lades diyorlar bu şirke, bu küfre. Ama geri kalanlar da bilmiyorlar. Ama bilmemeleri onlara mazeret olmayacak. Nasıl ki müşrikler şirklerine mazeret bulamayacaklarsa, bu şirklere de mazeret bulamayacak. Hocam ben bunları işittiğim zaman açıkçası şöyle bir şey zihnimde uyanıyor. Diyorum ki yani Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman sanki Mekke'deki müşrikler bu kadar hadsizlik etmemişlerdi. Sanki bu kadar ileri gitmemişlerdi. Bir yerde doğru. Yani çünkü onlar zaten müşrikti. Onlar zaten Allah'a ortak koşma inancı üzerine. Ama biz burada İslam'dan bahsediyoruz ve İslam'ın evet. parçası olan insanlardan bahsediyoruz. Evet. Bugün herhalde müşrikler kalksalar mezarlarından biz bile bu kadar Allah'a karşı hadsizlik etmemiştik derler herhalde. Diye. Yani ne uzu billah mı derler? Evet diyebilirim hocam. Evet, trajikomik. Evet, maalesef evet. hocam, trajikomik. Yine örneklere hocam, devam edelim. Mesela diyorlar ki, neler dedi? Aslında ben bunu şunun için derlerim. Dedim ki, bugün son yıllarda bu televizyonlarda, vaazlarda, programlar, internette halkımıza nasıl bir din anlattılar? Yani biz bir Kur'an talebesi olarak Kur'an'ı anlamaya ve hayatımıza taşımaya çalışırken ve Allah'ın hakikatlerini kardeşlerimize paylaşmaya, ifade etmeye çalışırken bizi çeşitli sıfatlarla, etiketlerle, sapkınlıkla, işte peygamberi devre dışı bırakmakla haşa veya yok saymakla itham ediyorlar. Ama bunu yapan kişiler bakalım halka nasıl bir din anlatıyorlar. Eyvallah. Yani bunu ifade edelim. Yani bizi itham edenler, bize sapık diyenler, bizi peygamberi devre dışı bırakmakla suçlayanlar, bizi yoldan çıkmakla suçlayanlar hangi yolu savunuyorlar? Aslında bir de manidar. Şu var hocam, yani buradaki herhangi bir şey gerçekten içimizden biri söylese, gerçekten bunlardan birini söylese, herhalde hayatta kalması veya ne diyelim sokağa çıkması mümkün hale gelmez. Ama insanların gözlerinin içine baka baka, insanlarla Allah'ın ayetleriyle, Resulullah'la alay edercesine öyle şeyler anlatıyorlar ki insanlara, hakikaten insanın kanı donuyor. Bir başka konu hocam, bu işte meşhur Levlake diye bilinen meseleyle ilgili sürekli olarak işte çeşitli geceler vesilesiyle camilerde, televizyon programlarında, devletin kanallarında, programlarında sürekli olarak ifade edilen, yani alemlerin peygamberimiz için yaratıldığı anlayışı. Ve öyle ballandırılarak anlatılıyor ki bu, Allah'ın bu kadar bu konudaki apaçık, bu inancın, bu anlayışın aleyhindeki apaçık ayetlerini hiçe sayarcasına ve üstelik bu hadisçiler tarafından bile itibar gösterilmemiş bir rivayetken, yani işte Kur'an'dan sonra güvenilir kabul ettikleri kütüphane kaynaklar içerisinde bile yer almayan bir rivayetken bu kadar meşhur olması, belki de sokak çıkıp sorsanız bildiğiniz 3 tane hadis deseniz bunlardan bir tanesi bu olacaktır muhtemelen. Bu kadar meşhur olması ve bu kadar insanlara anlatılması. Daha ilginci var Emre Bey. İmamlar arasında bir kamuoyu yoklaması yapılmış. Evet. Bir efendim böyle ne diye anket yapılmış. Bu soru sorulmuş. Levlake levlake. Ve altında şıklar. Ayettir, hadistir, sahih hadistir, uydurma hadistir. İşte sözdür. Bunu ankete katılan imamların 1/3 yak 1/3 yakını, tam olarak hatırlamıyorum, hatırlayamıyorum oranını, ayet olarak işaretlemiş. Bunlar imam. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Hocam ben hemen buna ilave bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bir lise talebesi, Kur'an talebesi bir kardeşimiz, lisede din dersinde bir konu oluyor. Şimdi çok biliyorsunuz maşallah var kardeşlerimizin, yani canavar gibiler. Eyvallah. Benim diyen ilahiyatçıya, hatta profesöre bile maşallah meydan okuyacak gibi Kur'an'ı Allah'a şükür okuyorlar, öğreniyorlar. Bir şekilde konu rejim meselesine gelmiş ve işte altın ipek kullanımı erkeğin meselesine gelmiş ve hoca bunların Kur'an'da haram edildiğini söylemiş. Bu kardeşimiz de hocam Kur'an'da bu türden haramlar yok, böyle bir haram yok diye itiraz etmiş sınıfta. Hoca da demiş ki sen benden daha iyi mi bileceksin? Hı. O da şöyle cevap vermiş. Hocam buyurun demiş Kur'an-ı Kerim. Lütfen gösterin demiş. Hı hı. Epey bir aramış. Burada var bir yerde ama bilmiyorum şu anda nerede demiş. Yani işte ilahiyat mezunu bir kardeşimiz, din kültür hocası. Eyvah. Ve maalesef Kur'an'da ne vardır, ne yoktur, ne haramdır, ne değildir, hangi mesele işte dediğiniz gibi rivayettir, hangisi ilmihal kitabında geçen bilgidir, hangisi mezhep görüşüdür, hangisi Allah'ın ayetidir. Bunlar o kadar iç içe karman çorman bir hale gelmiş ki maalesef. Dinini Allah'ın kitabından öğrenmemenin sonucu. Hocam ben ona şöyle diyorum bazen böyle kardeşlerimizle sohbet ederken de öğrencilerle. Şimdi mesela sınavlar yapıyoruz biz ve ya da üniversite sınavına göre kardeşlerimiz. İşte şıklar var, 5 tane şık var. Bu 5 şıktan bir tanesini işaretliyor. Sınavdan çıktıktan sonra da cevap anahtarına müracaat ediyor. Diyor ki acaba ben birinci soruya D şıkkını verdim ama cevap anahtarı ne diyor bana? Yani acaba doğru mu, isabetli miyim yoksa hatalı mıyım? Doğruysa tamam, yanlışsa yanlış. Yani dünyevi olarak girdiğimiz en basit sınavda bile cevap anahtarından sorularımızı veya bilgilerimizi, cevaplarımızı kontrol ediyoruz. Eyvah. Ama elimizde Allah'ın vahyi var, Kur'an-ı Kerim gibi bir anahtar var, bir cevap anahtarı var. Dini bilgilerimizi Kur'an-ı Kerim'e bakarak doğru mudur, yanlış mıdır diye kontrol etme ihtiyacı hissetmiyoruz. Hı. Halbuki bu dünyadaki sınavlar bu dünyada kalacaklar. Ama Rabbimiz ahirette bizi vahyinden sorumlu tutacağını söylüyor ve vahyinden soracak bizi. O zaman o noktada hatalarımızla o soruları cevaplamanın artık bir telafisi olmayacak. Yani bu açıdan baktığımızda maalesef ki işte toplumumuzda bu kültürün oluşmadığını görüyoruz. Toplumumuz bir kenara, ilahiyat fakültelerimizin de önemli bir kısmında, yani bu konuda hassasiyeti olan hocalarımızı istisna tutarak, öğrenci kardeşlerimizin de bir kısmında maalesef Kur'an'ı anlamak, öğrenmek, hayata tatbik etmek veya doğru yanlışı Kur'an'a göre tespit etmek gibi bir anlayış gelişmiyor. Eyvallah. Yani 4 yıllık aşağı yukarı işte diyelim İlahiyat Fakültesi müfredatında belki de asıl öğrenilmesi gereken şeyler yerine Kur'an'ın onay vermediği bilgilerle o kadar zihinler kirletiliyor ki, o kadar dolduruluyor ki zihinler. Bir türlü zaten sıra oraya gelemiyor maalesef. Böyle Eyvallah. Bir durum. Örneklere devam edelim. Yine hocam Allah'a mesela öğretilen din örnekleri neler mesela? Mesela Cebrail'in peygamberimize vahiy getirirken aslında vahiy perde arkasından Allah'tan değil de bizzat peygamberimizin kendisinden aldığını söylediler. Şu zırva. Eyvallah. Ve dediler ki bütün ilimlerin anahtarıdır Muhammed Mustafa ve Cebrail Aleyhisselam'a demiş ki sen vahiy nereden alıyorsun? Ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önünden geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan vahiy perdenin oradan alıyorum. O perdeyi bir arala demiş. Peygamberimiz evet. Cebrail'e. Yani perdenin arkasında kim veriyor vahiyi? Vahiyi. Tabii o tereddüt ediyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirim yani? Sen arala demiş. Cebrail Aleyhisselam bir aralıyor ki Resulullah içeride otururken görüyor. Yani diyor vahiy yine ondan ona geliyor. Şimdi az önce Hristiyanlıkla ilgili verdiğimiz örnek ve o şirk meselesine benzer şekilde. Evet. Bunu anlatırken aslında Kur'an'ın bize öğretmiş olduğu Hazreti Peygamber'in yani beşer peygamber bizim için güzel bir örnek olan, bir rol model olan yani insanın nasıl birisi olmalıyım dediği zaman işte böyle birisi olmalıyım diyeceği Hazreti Peygamber'i maalesef üstün insanlıktan insanüstülüğe, beşerlikten ilahlığa terfi ettiriyorlar. Ve bunu yaparken maalesef Allah'ın ayetlerini, işte peygamberimize isnat edilen bir takım sözleri çarpıtarak insanlara anlatıyorlar ve sunuyorlar. Eğer bu şirk değilse, ben hayatım boyunca hocam kimseye müşrik demedim. Eyvallah. Demem de Allah'ın izniyle inşallah. Ama eylemlerin şirke götürebileceğini veya şirk olabileceğini ifade etmezsek bunun hesabını veririz ahirette. Aynen öyle. Ama eğer ki bu şirk değilse, ben en azından Kur'an'ı okuyan ve anlamaya çalışan bir kul olarak yeryüzünde şirk diye bir şey yok demektir. Müşrik diye de bir şey yok. Bir şey yok demektir yani. Eyvah. Eğer ki bu şirk değilse. Eyvah. Yine dediler ki hocam, Kütüb-i-Sitte kaynaklarına geçen bir rivayetten de hareketle esinlenerek, mesela işte malumunuz Hazreti Musa'nın canını almaya gelen ölüm meleği meselesi ve Hazreti Musa'nın bir yumruk atarak ölüm meleğinin gözünü çıkarması, ölüm meleğinin de Allah'a şikayette bulunması, yani beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin diye. Ondan sonra onu pataklaması. Bu meseleyi anlattıktan sonra nereye getirdiler meseleyi? Kendi Efendi Hazretlerine getirdiler. Ve dediler ki, onlar da Allah'ın aynasıydı ya, haşa, olmaz mı? Olur dediler. Hı. Bir zaman Efendi Hazretlerine de ölüm meleği geldiğinde, o biraz da tevazu sahibi davranmış. Yani tokat atmamış, yumruk atmamış ama, şimdi gelmiyorum, sen git diye geri göndermiş ölüm meleğini. Olmaz mı bu dediler? Olur dediler. Eğer ki bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değilse, eğer ki bu sünnetullah'la dalga geçmek değilse, Allah'ın vadesine karşı gelmek değilse, o zaman herhalde İslam adına konuşulacak bir şey yok demek. Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yerdir. Yine hocam, mesela neler anlattılar bu halka? İnternetten, televizyonlardan insanları böyle kalabalık grupları meydanlara toplayarak, böyle Kuzey Kore gibi komünist ülkelerde görülebilecek türden manzaralar. Yani o liderin böyle en yüksek yere konumlandırılıp insanların böyle tek çizgi, başlarını dahi kaldıramayarak, gözlerin dahi o lidere, çünkü kutsallık atfedilen bir lider. Bir putlaştırma seremonisi. Bakamadığı bir şeye benzer şekilde insanları topladılar ve insanlara şöyle seslendiler. Dediler ki, Allah dostlarıyla bir oturuş, bir an, bin sene riyasız ibadetten daha üstündür dediler. Ne uzu billah. Allah dostlarıyla bir oturuş, bir an, bin yıl riyasız ibadetten daha üstündür dediler. İbrahim, biz, baltanı al da gel diye çağırmak lazım. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hocam, ibadetin, kulluğun yalnız Allah'a yapıldığını ve riyasız, ihlaslı ibadetin ancak Allah'a has olacağını görüyoruz. Ve sadece Allah'a yapılacak bir ibadetin, bin yıllık bir ibadetin bir Allah dostu olarak kabul edilen, ki onun Allah dostu olduğunun ölçüsü, göstergesi nedir? Evet. O da ayrı bir sorudur, Allah problemdir. Allah kime söylemiş bu, kime benim dostum bildirmiştir diye bunu? Eyvallah. Ama bununla mukayese, belki de Allah düşmanıdır, ettiler. Kim bilebilir? Bununla mukayese ettiler maalesef. Evet. Ve sonra da dediler ki, yine hocam devam ettiler, en hayırlı amel dediler, Allah dostlarının birinin huzurunda bir koyun sağacak kadar durmaktır. En hayırlı amel. Yani Kur'an-ı Kerim'in işte bütün bu salih ameller olarak bize sunduğu o muhteşem ayetlerin içe sayarcasına, hı hı, en hayırlı amel olarak o Allah dostunun huzurunda bir koyun sağacak kadar bulunmayı söylediler. Yine Peygamberimizin haşa, Hazreti Ayşe annemizle birlikte olduğunda 9 yaşında olduğu rivayetini savunmaya kalktılar ve 40 dereden su getirip, hı hı, daha da işi rezil hale getirip, maalesef birçok insanın, birçok gencin Peygamberimizle ilgili çok yakışıksız düşüncelere kapılmasına. Ya. Ben bizzat kendi kulağımla duyduğum bir şey ifade edeyim hocam. Bir kardeşimizle, 15-16 yaşında bir kardeşimizle sohbet ederken, dini konulardaki kuşkuları sebebiyle ona bazı şeyler anlatırken beni bir süre dinledi ve şöyle dedi. Hoca, sen güzel şeyler bahsediyor gibi duruyorsun dedi, ama bana şunun cevabını verir misin? Hakikaten hocam kanım dondu, biliyor musunuz? Dedi ki, sizin peygamberiniz pedofili dedi. Hasbunallah, haşa ve kella. Ve bunu söyleyen 15 yaşında bir genç. Allah'ım. Nasıl dedi 9 yaşında bir kız çocuğuyla dedi gerdiğe girer dedi. Şimdi maalesef bunları anlatanlar kendi çevrelerinde akılları, zihinleri uyuşmuş, beyinleri çekilip alınmış, vicdanları köreltilmiş kardeşlerimizin karşısında bunları anlattıkları için herkes bunları yutacak, herkes bunlara inanacak zannediyorlar. Ya da herkes bunları iman meselesi edip kabul edecek zannediyorlar. Halbuki toplumun önemli bir kesimi, düşünen, sorgulayan, okuyan, çizen, anlayan insanlar bu tür rivayetlerden dolayı ne İslam'a bir saygıları kalıyor, ne Resulullah'a bir saygıları kalıyor ne de Allah'a bir saygıları kalıyor. Emre Bey, kaldı ki bu doğru değil. Evet. Yani bu meseleyi daha önce birkaç yerde ilmi olarak teker teker madde madde izah ettim. Hazreti Aişe ile ablası Esma'nın arasındaki yaş farkından yola çıkarak. Hazreti Aişe'nin Resulullah'la evlendiği rivayetleri alt alta dizerek. Hazreti Aişe'nin vefat tarihinden yola çıkarak. Hazreti Aişe'nin yeğenleri Urve bin Zübeyr vesairin yaş kıyasından yola çıkarak. O günkü Arap bilinin özelliğinden yola çıkarak vesair birçok şeyi alt alta madde madde sıralayarak bu tarihi bir yanlıştır dedik. Ve bunlar teker teker çürütülmüş falan değil. Asla. Ama ne yapayım ki bir taraftan Allah Resulüne hakaret etmek isteyen ateistler bu meseleyi ağızlarına dolarken öbür taraftan tarihselcilerin bu meseleyi onlara adeta alın, servis etmesi. Tepe tepe kullanın dercesine servis etmesine ne diyelim? Onun için yani siz kimden yanasınız? Sizin derdiniz ne? Siz neyin peşindesiniz? Yani iman yıkmanın peşinde misiniz? Siz neyin peşindesiniz? Dolayısıyla neyi savunuyorsunuz? Hani adam demiş ki ayı seni kovalarsa ne yaparsın? Affedersiniz. Kaçarım. Peki arkana koşarsa dağa kaçarım. Dağa gelirse ağaca çıkarım. O da ağaca çıkarsa deyince dur demiş. Sen şunu önce söyle. Ayıdan yana mısın, benden yana mısın? Bunlar kimden yanalar Allah aşkına? Yani imanlar yıkılsın diye mi çalışıyorlar? İmanlar yapılsın diye mi çalışıyor? Kaldı ki ben şahsen bu mesele üzerinde yıllar önce durdum, tahlil ettim. Kaynakları taradım, emek verdim, sonuç çıktı ve beni ikna etti. Kesinlikle Hazreti Aişe o yaşta değildi. Dolayısıyla bu ortadayken bunlara ilmi bir cevap vermek yerine Arap'ın örfü şöyleydi de o zaman böyleydi de ve bunun üzerinden bir de meşrulaştırma, bunun üzerinden bugüne taşıma, bugünkü rezaletler ki İslam coğrafyasında bu rezaletler yaşanıyor. Ve bunun üzerinden tarihte verilmiş garip garip fetvalar var. Yapılmış içtihatlar Yemen var. Yemen örneği var hocam mesela. Yemen'de bu korkunç, çok yaygın korkunç bir şekilde yapılıyor ve sünnet, peygamber sünneti olarak aynen öyle iftirayla. Yani parmak kadar çocuklarla yaşlı dedeleri yaşındaki insanların evlendirilme törenleri, düğünleri. Bugün kepazelik ve rezalet olarak yeter zaten. Onun için yani bu anlamda neresinden tutsak elde kalır bir durum. Ve bugün birileri çıkıyor daha 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir fetvası verebiliyor. Allah'tan kork demek lazım ya. Kaldı ki hiç mi Kur'an okumuyorsun? Hiç mi Kur'an okumuyorsun? Kur'an'da rüştten bahsediliyor. Bırakın akıl bali olmayı. Bakara suresinde akıl bali olmadan daha öte bir yaştır rüşt. Rüşt yani bali olmadan daha öte bir yaştır. Evrensel bir şeydir. Aynen hocam. Evrensel bir şeydir. Artık o sorumluluk taşıyacak. Aile yükünü alacak. Anne olacak. Annelik sorumluluğunu taşıyacak bir yaş demektir. Rüşt yaşı. Yani hiç mi Kur'an okumuyorsunuz? Yani Kur'an'ın sizin nezdinizde hiç mi değeri yok? Maalesef. O rivayetler kadar değeri yok mu? O bozuk rivayetler kadar. Hocam işte maalesef mantık ters çalıştığı için yani Kur'an'a rağmen rivayeti kurtarmaya çalıştıkları için yani aslında ortada bu kadar apaçık ayetler varken demek ki bu rivayet hatalı diyecekleri yerde yani ben bu rivayeti nasıl kurtarırım? Veya işte nasıl bunu İslam'a sokarım veya nasıl bunu müdafaa ederim mantığıyla hareket ettikleri için maalesef bu tarz gülünç durumlara ve iç acıtıcı durumlara düşebiliyorlar. Burada bir virgül koymamız isteniyor. Tabii. Yönetmenim sesleniyor. İnşallah değerli Kur'an dostları bir ara vahiy ve hayat devam edecek. Efendim, biz arada da devam ediyoruz böyle mevzulara, yani arada boş durmuyoruz. Yine biz sohbeti sürdürüyoruz Emre Bey'le. Konuğum Emre Dorman, Vahiy ve Hayat'ın bu bölümünde Allah'a öğretilen dini işliyoruz. Yani Allah'a din mi öğretilirmiş diye soracak olanlarınıza Hucurat Suresinin 16. ayetine mümkünse, zahmet olmazsa bir bakıverin derim. Demek ki Allah'a din öğretmeye kalkanlar, kalkışanlar, cüret edenler daima olmuş. Demek ki bu ayetlerin indiğinde, Kur'an'ın indiği dönemde de Allah'a din öğretmeye kalkanlar varmış. Onun için bugün de var. Hatta bugünküler daha cüretkar. İşte orada kalmıştık. Allah'a öğretilen din nasıl bir şey? Örnekler demiştik ki, örnekler veriyordunuz. Kaldığınız yerden buyurun. Yine hocam, mesela bu güvenilir kabul edilen bir takım işte kaynaklarda, rivayet kaynaklarında, hadis kaynaklarında geçen, malumunuz işte bu bir Medine'ye gelen bir kafile, Medine'nin havası çarpıyor ve sözüm ona peygamberimiz işte bir rivayette deve idrarı, bir rivayette hem sütün hem idrarını içmesini tavsiye ediyor bu kişilere. Bunu anlatıyorlar ekranlarda, televizyonlarda insanlara ve birkaç yıl oldu. Buradan hacca giden bazı kardeşlerimiz böyle yakışıksız bir sünnet iddiasını ihya etme arzusuyla deve idrarı içtiler, hastanelik oldular ve orada vefat ettiler. Ben de benzer bir olay, örnek biliyorum. Bu Ureyneliler vakası diye bilinen hadistir ve maalesef bu Bukhari'de de geçer mesela. Evet. Çok ilginçtir. Ve burada Allah Resulüne iki iftira var bu rivayette. Bir, Allah Resulünün ağzını, burnunu, şurasını, burasını kestirerek işkence etme rivayeti, emri verdiği. Ve aynı rivayette bu deve idrarının içilmesini tavsiye ettiği. Evet, maalesef. Şimdi düşünün, tanıdığım bir profesörün eşi Suudi Arabistan'da güya sözüm ona bu sünneti ihya etmek için deve idrarını içiyor. Hastaneye son anda yetiştiriyorlar ve kurtarıyorlar. Yoksa gidecekmiş. Yani olay sadece tarihte kalmış. Veyahut da işte biz burada ya ekstrem şeyleri konuşuyoruz. Hayatta karşılığı yok. Bu söylediğiniz şeyin hayatta karşılığı yok falan demesin kimse. Bal gibi karşılığı var. İnsanlar ölüyor. İnsanlar satın alıyorlar. Görmediler mi? Mekke'de, Medine'de, Badiye'de deve idrarı şişeleniyor, satılıyor. Şişelerle getiriliyor. Dolayısıyla nasıl oldu da necaseti bu ümmet şifaya dönüştürdü? Şifa bilmeye başladı. Hani necaset namaza da maniydi. Üzerinize dökülürse namaza mani olan şeyi nasıl içiyorsunuz? Hocam, bir de işin daha da garip tarafı, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bunları böyle ballandırarak anlatanlara sunsanız bir damla ağızlarına sürmezler. O zaman onlara söylemek lazım. Millete anlatırken bunu böyle maalesef... Unutulmuş bir sünneti ihya eden diye bir şeyler var biliyorsunuz, piyasada gezen. Unutulmuş sünnetleri ihya etmek için eğer ciddilerse, ben onlara şöyle bir liste saysam yüzü aşkın geçer. Siyah köpekleri şeytan diye öldürmeye ne zaman başlıyorsunuz? Kertenkele öldürmeye ne zaman başlıyorsunuz? Deve idrarı içmeye ne zaman başlıyorsunuz? Unutulmuş sünnetler ya, bunlar güya sünnet. Sünnet olmuş oluyor. Yani önünüzden geçen çocuğa beddua edip onu kötürüm bırakmaya ne zaman başlıyorsunuz? Vesaire vesaire diye sayıp gitmek lazım aslında. Bir de maalesef hocam, bu son ifade ettiğiniz rivayeti biliyorsunuz peygamberimizin mucizesi olarak bazı kitaplarda ifade edilen diyorlar. O daha da Kadı Yaz'ın şifasında mucize içinde sayılıyor. Ve maalesef Said Nursi de bu rivayeti Allah Resulü'nün sanki mucizesiymiş gibi almış satıyor. O da ayrı bir felaket yani. Evet. Yine hocam bildiğiniz gibi işte yine ekranlardan hem Allah Resulü'ne hem sahabeye iftira eden bir takım rivayetler. Yani işte bir rivayette peygamberimizin kanını içiriyorlar sahabeye. Bir rivayette peygamberimizin idrarını içiriyorlar sahabeye maalesef. Ve peygamberimizin bunu fark ettiğini, keşke içmeseydin ama artık cehennem ateşi sana değmez, kanım kanına karıştı dediği hasbunallah şeklinde iftira ediyorlar. Şimdi burada iki boyutlu. Bir tanesi sahabeyi aşağılamak. Niye? Çünkü peygamberimizi insanüstü bir varlık veya bir ilah gibi gördüğünü veya peygamberimizden çıkan bir şeyi kutsal kabul ettiği, atıkları kutsal kabul ettiği şeklinde. Aslında sahabeyi de aşağılayan bir tarafı var. Öte taraftan diyelim ki bir insan cehaleti, bilgisizliği sebebiyle böyle bir şey yapmış olsun, bunu varsayalım. Allah Resulü'nün bunun böyle bir olay karşısında vereceği tepkinin bu iddia edilen şekilde olmayacağı da çok aşikardır. Yani ben kendi sonumun ne olacağını bilmiyorum diyen bir peygamberin kendi kanını, idrarını içen bir insana artık sen cehennemden kurtuldun ve cennetten bir köşk edindin demesini kabul etmek için herhalde tamamen akıldan yoksun olmak, vicdandan yoksun olmak icap eder. Bize Kur'an'da defaatle 3 yerde 4 şeyin kesin haram kılındığını, bunlardan birinin de kan olduğunu öğreten, Allah böyle buyuruyor diyen peygamber Allah'ın buyruğunun zıttına iş yapacak. Yani aslında burada peygamberimize hakaret var. Kur'an'a hakaret var, sahabeye hakaret var, hepimizin aklına hakaret var. Onun için ben bu tip rivayetlere diyorum ki asla masum değil. İslam'dan ve Kur'an'dan öç almak, hınç almak, intikam almak için uydurmuşlar bu rivayetler. Evet. Başka bir izahı gelmiyor. Kesinlikle. Başka bir izah yapamıyorum. Yani birilerinin içinde kalmış, birileri savaşmak istemişler, savaşamamışlar. Nasıl edelim, bu dinle nasıl savaşalım demişler ve bu rivayetleri uydurmuşlar. Paralel Kur'an'ların içine de koymuşlar. Yani hocam zaten bu güvenilir kabul ettikleri rivayet kitaplarında geçen bir takım hadis iddialarına baktığımız zaman bunların peygamberimizi ciddi anlamda itibarsızlaştıran iddiaları olduklarını görüyoruz. Evet. Yani bunların bir kısmının işte peygamberimizin dilinden söyletildiği, bir kısmının da sahabelerden aktarıldığı, peygamberimizin bu şekilde davrandığı ile ilgili. Ama hani deseniz ki bunu yeryüzünde en son yapacak kişi kimdir? Allah Resulü diye cevap vereceğiniz türden şeyleri maalesef yakıştırıyorlar. Ve az önce siz de arada da sohbet ederken ifade ettiğiniz gibi, yani ben de zaman zaman söylüyorum bu tarz rivayetlerden hareketle, bunların bir peygamberimize isnat edilen türden hadis olmadığını, bir anlatı olduğunu insanlara söyleyerek onların babasına, dedesine, atasına yakıştırsak, yani peygamberimize isnat edilen şeyleri, yakıştırılan şeyi, dedelerine, babalarına, kendilerine isnat yani etsek. Yani senin deden şöyle bir şey yapmış desek muhtemelen bizimle bir daha görüşmeyecek, konuşmayacak. Belki de boğazımıza sarılacaklar. Hakaret ettiğimizi söyleyip belki oradan kalkıp gidecek, belki üstümüze yürüyecek. Evet, sen benim dedeme nasıl bunu dersin diye. Ama maalesef peygamberimiz gibi muazzez bir insana bu yakışıksız iftiralar yapılıyor. Nezih, temiz, yani nazik, kibar, kibarlıkta zirve bir insan. Medeni. Eyvallah. Zarif bir insan. Medeni de özellikle kullanalım hocam. Niye? Çünkü bir diğer rivayette de yine işte bu da Buhari'de geçen bir rivayet. Bunu da ballandırarak anlatıyorlar ve tabii işi de biraz tevil etmek için Allah Resulü'nden çıkan her şey akberrak din midir şeklinde bir uydurma, bir iftirayla da işi cilalıyorlar. Haşa ve kella. Sümük-i Şerif meselesi. burada da işte yine hem peygamberimizi aşağılayan bir şey var. Çünkü peygamberimiz kibar bir insan, zarif bir insan ve medeni bir insan. Yani sümüğünü alıp da ortalık yere atacak bir bedevi değil peygamberimiz. Ama milletin onların içinde onların sen siler misin de elinle ortalığa atıp Allah Resulüne bunu isnat edebiliyorsun. Evet. Utanmaz. Bu Sümük-i Şerif'le ilgili biliyorsunuz değil mi? Benim adım karıştı bu cinayete. Evet, evet, evet. Nasıl karıştı? Bunu söyleyen bu satıcı var bir. Meşhur kefen satıcısı, nal satıcısı, din satıcısı, iman satıcısı. Bu satıcı bu sözü etti. Bu hakareti yaptı peygamberimize. Bu hakareti yaptı. Bu karikatürü yazdı yani yaptı. Ve yaptıktan sonra da İnkar etti. Ben dile getirdim bunu. Allah'tan korkmuyor musun peygamberine hakaret etmeye? İnsan peygamberine bu kadar mı zulmeder? Bu kadar mı kötülük eder? Dedim, ben demedim onu İslamoğlu dedi diye iftira etti. Kanalın, milletin gözünün önünde. Binlerin, on binlerin, yüz binlerin. Muhabir de onu dediği parçayı orada verdi. Ondan sonra yüzü kızarsa ya, utansa ya, onun için utanma da yok, arlanma da yok. Öyle bir şey yok. Onun için demek ki bunlar yalansız, iftirasız yaşayamıyorlar. Tabiat haline gelmiş. Evet. Yani burada bir açıdan yine şey de var hocam. Yani sahabeye de bir, dediğimiz gibi bir yakışıksız iftira var. Niye? Çünkü yani sahabenin de aklını, imanını, inancını küçük evet. görme ve aşağılama var burada. Yani peygamberimizin sümüğünü alıp vücutlarını şifa niyetine sürmeleri ve bunun için birbirleriyle kavga etmeleri, kapışmaları falan. Ya. Yani bu mesela bir takım uzak doğu felsefelerde, inançlarında bazı böyle ilahlaştırılan kişilerle, zatlarla ilgili anlatılacak türden şeyler olsa onu dersiniz ki zaten burada bir sağlıklı bir inanç sistemi yok. İnsanların bu tarz böyle bir takım Hint inançlarında olduğu gibi bu tarz eylemleri yapması normaldir. Ama İslam inancında bunun meşru görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değil. Ben bunu gördüm Emre Bey. Evet. Aslında peygamberimizin idrarı, peygamberimizin kanı, peygamberimizin büyük abdesti üzerinden yüzünüze gül suyu yapılan bu tip iftiraların bence bir yerde yani kripto Hindular tarafından peygamberimizin haşa Hinduların kutsal ineği yerine konulduğunu gördüm. Çünkü Hindistan'da ben şahit oldum. Kutsal sayılan ineklerin dışkılarını pazarda tütsü olmak üzere satıyorlardı. Yine orada edindiğimiz malumat, inekleri idrarlarını bir kaba alıp tarlaya, eve bereket olsun diye serpmek üzere satın aldıklarını duydum. Haber aldım. Bakınız, nereden geliyor aslında? Yani kendi peygamberine Hindu ineği haşa muamelesi yapan bu adamların yaptığı karikatür Charlie Hebdo'nun karikatüründen daha mı aşağı? Hocam tabi sapkınlığın dini inancı olmadığı için sapkınlık hangi şeyin içerisinde olursa olsun sapkınlık olarak kalıyor. Yani o İslam kılıfı da giydirilse, Müslüman kılıfı da giydirilse, Hindu olsa da sapkınlık olarak kalmaya devam ediyor. Maalesef bunlar da bu sapkınlığı bu şekilde servis ediyorlar. Aynen. Yine öte taraftan yine peygamberimizi haşa insanüstü kılıp müşriklerin peygamberimizden beklentisi gibi yani onun bir melek olması beklentisinde olduğu gibi peygamberimizin kabri şerifinde diri olduğunu, öyle bir hayatla diridir ki bütün diriler hayatını ondan alır şeklinde. Yani Allah'a ait sıfatların El-Hayyul Kayyum Allah'ın sadece sıfatıydı. Allah'a ait olan hatta yani başka hiç kimse ait olamayacak sıfatların hay sıfatının özellikle kayyum sıfatının peygamberimize nispet edildi. Yine bütün her şeyin medetini, himmetini peygamberimizden aldığını ve onun nuruyla hayat bulduğunu yaşadığını, ruhu cihanı doldurmuş, nuru alemleri kaplamış, üstelik cennetler bile şu an onun nuruyla aydınlanıyorlar dediklerini gördük. Yani peygamberimize Allah'a şirk koşuyor burada. Aslında Allah ilan eden, ilah ilan eden Hristiyanların daha ilerisindedir şirk. Evet. Eyvah. Yani bu cümlelerin aynısını belki dediğiniz gibi bir Hazreti İsa'yı Allah'a ortak koşan bir Hristiyan din adamının vaazından dinlemeniz mümkün. Noktasına virgülüne dokunmadan mümkündür yani. Yine bazı Kur'an ayetlerinin hükmünün devam ettiğini ama kendilerinin kaybolduğunu ya da bazılarının hükmünün kalktığını ama ayet olarak bulunduğunu söylediler. Hatta bazıları da çıktılar dediler ki Kur'an'ın önemli bir kısmının artık bugün için bir işlevi yok. Kur'an'ın ayetlerinin bugüne hitap eden bir yönü yok. Onlar tarihin bir dönemine hapsedilmiş öğretilerdir. Nes teorisi. Yine bazı surelerin aslında çok daha uzun indiğini ama zaman içinde ayetlerin kaybolduğunu iddia ettiler. Bununla ilgili rivayetleri anlattılar insanlara. Zina cezasının rejim yani taşıyarak öldürme cezasının aslında Kur'an'ın bir ayeti olduğunu ama işte İbn-i Mace'de geçen rivayeti örnek vererek Hazreti Ayşe'nin yastığının veya yatağın altındayken eve giren bir evcil hayvan tarafından benzer bir rivayet Bukhari'de de var. Yendiğini ve ayetin aslında hükmünün devam ettiğini ama kendisinin tilavetten kaldırıldığını ve Hazreti Ömer'e iftira ederek yine Buhari'de Müslim'de yanlış hatırlamıyorsam geçen rivayetlerle eğer ki halk Ömer Kur'an'a ilave ediyor diyeceğinden korkmasam bunu Kur'an'a yazardım. Bu Allah'ın hükmüdür. Hazreti Ömer'e de bir iftira. Kur'an'a da iftira. Kur'an'a da bir iftira. Bir de Hazreti Ali'ye ayrı bir iftira. Orada da bir kadına uyguladığı önce dayak sonra da rejim cezasından sonra onu Kitabullah'a göre dövdüm. Resul'un sünnetine göre de rejim ettim. Dedirtiyorlar. Yani bir Hazreti Ali, bir Hazreti Ömer ama birinin ayet bildiği şeyi diğeri sünnet biliyor. Diğerinin ayet bildiği şeyi Hazreti Ömer ayet olarak. Çelişkinin babasını görmüyorlar yani. Burada maalesef aynı kitaplarda geçen şeyler. Yine mesela dediler ki hocam bu ekranlardan, televizyonlardan direkt Allah'a bağlanıyorum diyen şeytana bağlanır dediler. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bizim Allah'ın bize işte şah damarımızdan yakın olduğu Kaf suresinde ya da Allah'ın kişinin kalbiyle kendisi arasına girdiği, Allah'ın karip sıfatı işte bu kadar kullarına yakın olması, mucib cevap vermesi kullarına, yani her türlü dualarına icabet etmesi. Biz bunları öğrenirken Kur'an-ı Kerim'den, ekranlardan bu halka, insanlara doğrudan Allah'a bağlantı kurmak isteyen, Allah'la bağlanmak isteyen şeytana bağlanır. Peki niye böyle dediler? Aslında böyle demelerinin bir sebebi vardı. Çünkü insanları kendine bağlamak ya da Allah'la insanlar arasında aracı olmak için zemin hazırlamak için böyle dediler. Yani mesela Kur'an'a bağlanmanız gerekir demediler. Resulullah'a bağlanmanız gerekir de demediler. Kime bağlanmanız gerekir dediler? Efendi Hazretlerine. Neden Efendi Hazretlerine dediler? Çünkü Efendi Hazretlerinden sonra kendilerine de bağlanılsın, kendilerine de bu şekilde koşulsuz şartsız itaat edilsin, iman edilsin diye bu kadar yücelttiler ve insanüstü konumlara getirdiler. Kur'an'da İ'tasim emir fiili vardır. Ve'tasimu bihablillah. Ve'tasim billah. Bu bağlanmak demektir. Evet. Allah'a bağlanın. Allah'ın ipine bağlanın. Kur'an bu emri vermişken siz Kur'an'la savaşan rivayet uydurup Allah'ın dışında bağlanacak otoriteler çıkarın. Yani bu da bağlanmada şirk olsa gerek. Yine hocam bunun bir de teorik zeminini hazırladılar. Yaptıkları ilmihallerde, kitaplarda dediler ki eğer sen bir şeyhe bağlanmadan 1000 sene kendi başına Allah'a kavuşmak için inleyip dursan böylece o Mevla Teala'yı bulman mümkün değildir dediler. Dolayısıyla Allah'a, Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in Kur'an yoluna değil kendilerine çağırıp kendilerine davet ettiler. Önce kabir azabını kabul etmeyenleri, bunun Kur'an'a uygun olmayanları, Kur'an'a uygun olmadığını söyleyenleri kafir ilan ettiler. Neden bu kadar şiddetle buna karşı çıkıyorlar diye düşünürken, nasıl olur da bu ayetleri görmezden gelirler diye düşünürken, bir anda kabir azabında koruyan, kabir azabından muhafaza eden kefen satmaya başladılar. Hatta bir rivayete göre bunun cehennem azabından da koruyabileceğinin dipnotunu düştüler. Öte taraftan yine bazı ürünleri tele pazarlamayla satılan ürünleri kullananların rüyalarında peygamberimizi göreceğini iddia ettiler. Hatta terlik işte o terliğin bulunduğu evlere hırsız girmeyeceğini, yangın olmayacağını, bereketin eksilmeyeceğini söylediler. neden o kadar pahalı olduğu sorusu muhtemelen oluşabilir diye, hem kefen hem terlikle ilgili onların ham maddesinden ne kadar özenle yapıldığından, ne kadar maliyet yüksek olduğundan bahsettiler. Karşımızda din anlatan bir insan mı vardı, yoksa bize pazarlamacılık yapan birisi mi vardı? Bir tüccar mı? Bunu ayırt etmekte açıkçası zorluk çekmemize sebep oldular. Yine fazlasıyla insanın akıl tutulmasına sebep olacak şekilde şifa ayetleri diye mesela bir takım kitaplar yazdılar. Belki işte bir 50-60 sayfalık kitabı çok yüksek meblağlara, insanlara sattılar. Bir yandan ekonomik olarak, diğer yandan da Allah'ın ayetleriyle alay edercesine cinsel şehvet iddialarında bulundular. Cinsel uzuv iktidarı için okunacak şifa ayetleri dediler. Şöyle yazdılar: erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar. Bakara suresinin 260. ayeti kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur. Sudan biraz alınıp tenasül uzvuna serpilir ve suyun kalanı içilir yazdılar. Yine tenasül uzvunun zayıflığının giderilmesi için El-Adiyat suresi okuyup uzva üflenir dediler. Ve maalesef ki Kur'an'ı gönderiliş amacına, gerçek anlamda insanların ruhuna şifa olma amacının dışına çıkartarak 3-5 kuruş dünya menfaati elde etmek için insanların özel hayatlarıyla, belki cinsel hayatlarıyla da dalı geçercesine, Allah'ın ayetlerini bunlara alet edercesine maalesef insanlara bunları anlattılar. Ya da mesela dediler ki, neden kurtuluş bizim gruptadır? Mesela kurtuluş Allah'a bağlanmakta, kurtuluş Kur'an'a bağlanmakta, kurtuluş Resulullah'a bağlanmakta değil. Kurtuluş neden bizim gruptadır ve neden bize bağlanmaktadır? Tarikata. Çünkü evet, işte tarikata bağlanmaktadır dediler. Onların şeyhine. Hatta tarikatın içinde onların koluna. Onların koluna. Eyvallah. Bir takım kerametler uydurdular, bir takım rüyalar uydurdular ve bu rüyalarda müritlerini toplu halde cennete nasıl soktukları ile ilgili anlatımlarda bulundular. Ve dediler ki mesela, yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yaka paça o adam ben Nakşibendi tarikatının Halidi kolundanım dediğinde onu serbest bırakıp doğrudan cennete koyacaklar dediler. Ve bunları söylediklerinde, bunları birinci kulaktan dinim, yani birinci ağızdan dinleyen kişiler içerisinden en azından bizim izlediğimiz videolarda en ufak bir itiraz gelmediğini gördük. Yani bir kişi kalkıp da Allah'tan korkun. Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Veya deliniz var mı? Veyahut da biraz daha yiğitlik yapıp çüş diyen biri çıkmadı değil mi? Maalesef. Maalesef hocam. Yine mesela işte berber kardeşlerimize de bir sallama diyelim, kabaca ifadesi gönderme yaptılar. Berberlerin sakal kesmesi haramdır dediler. Sakal tıraşı haram, ona yardım eden de harama giriyor dediler. Sonra birinden bir menkıbe anlattılar, aktardılar. Mana aleminden, rüya aleminden gördükleri bir şeyden bahsettiler. Haşa, tuvalet taşı Allah'a şikayet arzuhal vermiş dediler. Ve dedi ki tuvalet taşı, ya Rabbi ne suçum vardı da beni tuvalet taşı yaptın? Mevla da tuvalet taşına sus dedi. 60 yaşına geçip de sakalsız ölen birine mezar taşı yapsaydım daha mı iyi olur deyince tuvalet taşı tamam dedi. Daha beter olurum diye. Ve insanlara bunu anlattılar din olarak. Allah'la tuvalet taşının diyaloğunu insanlara anlattılar. Yine mesela dediler ki hadis zayıftır. Hangi kitaptadır? Bu işleri sakın karıştırmayın. Sakın. Bu hadis zayıfmış, bu hadis sahihmiş. Hiç sizi alakadar etmez dediler. Siz neye bakacaksınız? Hocalar size ne anlatıyorsa ona bakacaksınız. Tabii hocalar size ne anlatıyorsa ona bakacaksınız dedikleri, aslında ben size ne anlatıyorsam ona bakacaksınız. Ya da bizim işte Efendi Hazretlerimiz size ne anlatıyorsa ona bakacaksınız dedi. Kazara olur da gruptan birisi gidip de bu anlatılan şeyleri araştırır, gidip bir Kur'an'ı okumaya çalışır, bir şey öğrenmeye çalışır, gelir de itiraz eder diye insanlar dediler ki iyi ki okumamışız, iyi ki öğrenmemişiz. Maazallah Kur'an'ı anlamaya çalışırdık. Yani cehaletleriyle mutlu mesut yaşayıp gittikleriyle iftihar ettiler. Eyvah. Yine mesela peygamberimi rüyada görmek istiyorum. CD'si sattılar televizyondan, telepazarlamadan. Peygamberimi rüyada görmek istiyorum CD'si. Geçen bunu bir dost ortamında paylaşırken güzel bir espri geldi. Kardeşimizin biri dedi ki acaba birinci CD tamamlandı, CD 2 tak diye bir uyarı da var mı dedi. Yani rüya yarıda kesiliyorsa eğer eyvallah, ikinci CD de takmak icap ediyor mu şeklinde. Maalesef işte aklımızla, imanımızla, insanların vicdanıyla, peygamberimiz olan sevgileriyle, muhabbetleriyle alay edercesine, oynarcasına, onu eyvallah, maddi çıkarlara alet edercesine insanlarımıza bu satışları yaptılar. Öyle ki mesela birçok bu şifa şeylerin satıldığı ekranlarda arka duvar temasında Kabe ve Kabe'yi tavaf eden Müslümanların fotoğraflarını koydular. Kendileri sarıklı, cübbeli, yarım metre sakallı ve onların ifadesiyle akberrak, nur yüzlü bir takım kişileri oralara çıkartıp olabildiğince istismar ettiler. Olabildiğince dini ticarete döktüler. Yine mesela devlet televizyonlarında canlı yayında, Ramazan programlarında maalesef ki namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan da hayvandır dediler. Ve bunu maalesef bir devlet televizyonumuzda, maalesef, bütün toplumun huzurunda ve Ramazan gibi muhteşem, mübarek bir ayda oruçların tutulduğu, insanların oruçlarını açmak için iftar saatini bekledikleri bir esnada insanların gözünün içine baka baka bunu hakaret ettiler. Hakaret ettiler, ifade ettiler. Güya namazı savunuyor bu. Yani namaz kötülükten onu alıkoymamış. Koymamış. Kıldığı namazdan bir şu, şey anlamamış. Şu ağzından taşan fuhşiyat aslında. Anlamamış o. Anlamamış. Namazdan. Hiçbir yarar sağlamamış namaz. Muhtemelen hayvan diye hakaret ettikleri içerisinden birçok insan da senin gibi olacağıma kılmayayım demiştir. Evet. Dolayısıyla yani bu tipler, bu türler dinin en büyük düşmanlarından daha fazla zarar vermişlerdir. Maalesef. Yine hocam mesela çok dehşet verici, çok çarpıcı bir şekilde yine devlet televizyonundan, büyük kanallardan, Ramazan programlarında bu halka ne dediler? Kula kulluk etmem diyenler nefsine kulluk etmektedirler. Resul-i Ekrem Efendimiz'e kul olmadan Allah'a kul olunmaz. Eyvah. Ben onu bizzat duydum. Kim Resulullah'a kul olursa Allah'a kul olmuştur dediler. Ne uzu billah çektim ben onu duyduğumda. Yani müşrikler içerisinden bunu diyen bir adam çıkmadı dedim, evet, ya. Cahiliye müşriklerin bunu duysalar eğer, yani bizden de müşriği varmış. Müşrik olduk olalı böyle şirk görmedik derler. Hocam hatta maalesef ki sunucu kendisine hocam ama belki şimdi Fatiha suresini örnek verirler. Yani biz Fatiha suresini okurken yalnız sana kulluk eder, yalnız sana ibadet eder, yalnız sana yardım ederiz diyoruz ya. Şimdi bununla itiraz edebilirler şeklinde böyle bir göndermede bulununca şöyle bir savunma yaptılar. Dediler ki Allah'a kul olmak, yalnız ondan yardım dilemek, yalnız ona sığınmak bizim becerebileceğimiz bir iş mi? Değil. Muhammed Mustafa neci? Dediler. Allah beceremeyeceğimiz bir şeyi mi günde Fatiha ile her gün bizden istiyor? Ve yine dediğim gibi yani bu kadar apaçık Kur'an ayetine rağmen Allah merkezli olan bir İslam tevhid inancını maalesef Allah'ın yanına Resulullah'a koyacak ve onu Allah'a ortak koşacak şekilde sözüm ona peygamber sevgisi adı altında Allah'a ve Resulüne iftira edercesine bu halkın gözünün içine baka baka bu ekranlardan insanlara söylediler. Ya da mesela dediler ki yine Ramazan programlarında 6 aylıktan sonra hamile kadınların sokakta gezmesi edepsizliktir, ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir. Hatırlıyorum. Terbiyesizliğini dediler. Yaptılar. Dediler. Eyvallah. Yine eyvallah. Yine Ramazan programlarında dua evliya üzerinden yapılırsa, tövbe evliya üzerinden alınırsa daha etkilidir. Sen günahkarsın, Allah senin duanı kabul eder mi? Dediler bu insanların gözünün içine baka baka. Neden bunu dediler? Çünkü olur da kazara bir insan Ramazan ayıdır, bir kenara çekilip Rabbine dua etmek ister, gönlünü ona açmak ister, arzu halde bulunur, ihtiyaçlarını ifade eder, kendisine daha da yaklaşmak için Allah'a yakarır, dua eder. Bizdeki bu potansiyel müşteri olma özelliğini kaybeder. Diye eyvallah. Bu yolu kapattılar ve insanlar dediler ki, sen kimsin ki Allah seni dikkate alsın? Allah senin duanı kabul eder mi dediler. Önce insanları aşağıladılar. Önce insanları sen günahkarsın dediler. Sonra bu günahtan kurtulmak ve kurtuluşa ermek için mutlaka bize intisap etmen gerekir. Yani bize Allah'la araya bir torpilci, bir aracı koyman lazım, koyman lazım dediler. Eyvah. Eğer bunlar insanları ayetin ifadesiyle Allah ile aldatmak değilse, başka ne Allah ile aldatmak olabilir? İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor doğrusu. Eyvallah. Yine dediler ki mesela televizyonlardan, ben biliyorum ki cennete gireceğim. Cennete girme sebebim olacak insanlar var. Onlardan söz aldım dediler mesela, izin aldık Allah'ın izniyle. Onlar Allah'a naz edecekler ve bu kulun sırattan geçmezse ben de geçmeyeceğim diyecekler ve cennete gireceğim dediler. Yine Kur'an'da peygamberimize dahi şefaat yetkisi verilmemişken kendi şeyhlerinin, efendilerinin şefaati ve haşa Allah'a yapacakları naz ile onlarla birlikte doğrudan cennete gireceklerini söylediler. Yanlış hatırlamıyorsam hocam, siz çok daha iyi bileceksiniz. Abdülkadir Geylani ile ilgili herhalde benzer bir şey anlatılır kitaplarda, rivayet kitaplarında. Bir müridi Geylani'ye bir haksızlık yapmış. O da sonradan affetmiş onu ama hesap günü işte sözüm ona sırattan geçeceği esnada Allah müsaade vermemiş okula. Geylani de sormuş, demiş ki neden izin vermiyorsun? Eğer bana yapsaydı onu affederdim ama sana yaptığı için affetmiyorum demiş. Bunun üzerine o da eğer o cennete girmeyecekse ben de girmiyorum, al cennetin senin olsun deyince haşa, Allah da peki o zaman demiş, buyurun girin cennete. Bu ne tevazu. Evet. Aynı isim divanında şunu söylüyor. Sırruhu sırri, emruhu emri, darihi beytullah, felemma ekulukun feyekun. Mezarım beytullah'tır, Kabe'dir diyor. Onun sırrı benim sırrımdır. Onun emri, benim emrim onun emridir. Benim sırrım onun sırrıdır. Eğer ben bir şeye ol dersem, o olur. Ben Allah'ım diyor hocam. Zaten. Ben Allah'ım diyor. Başka bunun bir tercümesi, meal hiç yok yani. Hiçbir kıvırması yok, affedersiniz. Hiçbir kaçarı yok. Adam ben Allah'ım diyor. Ve bu evliya oluyor. Yüzyıllardan beri bu insan evliya olarak Müslümanların kendisine saygı duyduğu, hürmet ettiği biri oluyor. Vallahi Hubel, Lat, Menat putları için müşrikler vallahi böyle bakmıyorlardı. Üstelik bu ne tevazu diyorsunuz? Aşağı kurtarmıyor. Yani bunlar içerisinde veli olduğunu söyleyenler zaten çok. O sıradan bir iş. O tevazu sahibi olanlar. Evet, yani Allah dostu olduğunu söyleyenler bu sıradan bir iş. Sıradan bir iddia artık. Ama Mehdi olduğunu söyleyenler, Mesih olduğunu söyleyenler, peygamber olduğunu söyleyenler. Bu aşmış. Ve ben Allah'ım diyor. Ben ol dersem o şey olur diyor. Ve benim kabrim Beytullah'tır diyor. Kabe'dir diyor. Ve Allah'ın bir kulu da çıkıp da ey Müslümanlar siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? şirk Allah'ın affetmediği tek günahtır. Tevhid bu dinin direğidir. Tevhid yıkılırsa din yıkılır. Allah'tan korkmuyor musunuz diye bir çağrı yapan aklı başında insan çıkmıyor. Emre Bey, asıl acı olan bu. Buraya nasıl geldik? Neden bu haldeyiz? Neden acınılası bir durumdayız? İslam ümmeti olarak şu anda neden böyleyiz sorusunun cevabı açık değil mi? Allah niye yardım etsin? Allah niye yardım etsin bize, söyler misiniz? Neyi yapmasın dediyse, neyi yasakladıysa, neyi nehyettiyse, neden nehyettiyse hepsini dibine kadar yapmışız. Neyi emrettiyse de onu da bozmuşuz. Bozmadan yapmamışız. Çığırından çıkmadan yapmamışız. Çıkarmadan yapmamışız. Niyetlerini bozmuşuz. Tıpkı müşrikler gibi. Müşrikler namaz kılıyorlardı ama şirke buluyorlardı. Kurban kesiyorlardı, şirke buluyorlardı. Hacca gidiyorlardı, şirke buluyorlardı. Aynısını da biz yapmışız. Daha beterini yapmışız. Sözünüzü kestim. Estağfurullah hocam. Yine mesela toparlıyorum, bu birkaç örnek kaldı. Tabii bunlar çok daha fazladır. Kardeşlerimiz dediğim gibi internette bunların hepsinin şeyi de var. Bir kısmı da kaldırıyorlar videoları. Yani o telif ücreti şeyle bunları insanlardan artık unutturmaya çalıştılar ama bunları da hep arşivlemek lazım. Yarın olsun çünkü iftira ediyorsunuz diyecekler. O zaman buradan çağrı yapalım. Elektronikle uğraşan, internetle uğraşan, site yapımıyla uğraşan genç, cevval, ehli Kur'an, Kur'an talebelerine bunları arşivleyin. İnşallah. Allah arşivlemiştir bunları da, kullar da arşivlesinler. Yarın inkar edecekler ve yaptıkları şeyi söyleyene iftiradır diyecekler. İftira ediyor diyecekler. Bir de şöyle yapıyorlar, kitaplarında yüzyıllardır o yazılmış gelmiş. Yüzyıllardır onu okuyorlar. İşte Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi yüzyıllardır Mevlevi hanelerde okutuluyor. Veyahut da efendim Menakıbül Arifin yüzyıllardır Mesnevi Mevlevi tekkelerinin başucu kitabı. Tamam. Kimse itiraz etmemiş. Basmışlar. Yani daha önce el yazısıyla yazmışlar. Matbuaya geçildikten sonra da defalarca basmışlar. Hiç kimsenin itirazı yok. Ne zaman ki ortalığa dökülüyor, saçılıyor bu şirk pisliği ve gösterilmeye başlanıyor. Ondan sonra da şöyle, ya onu başkaları katmıştı, onu başkaları yazmıştı. Aslında var mı ki falan efendim. Yani demagojiye getiriyorlar, lagalugaya getiriyorlar. İyi de yüzyıllardır tekkelerinizde başucu kitabı yapmışsınız. Daha önce itirazınız var idiyse bunu niye çıkarmadınız? Başkalarının kattığını biliyordunuz da niye onu ayıklamadınız? Neden bugüne kadar geldi? Bugün açığa vurunca, şirkinizi yüzünüze söyleyince mi aklınıza geliyor bu tip savunmalar? Yani bu da işin acayip ve garayip bir kısmı. Evet. Yine dümen kısmı maalesef. Yani hem yapıyorlar hem yaptıklarını söyleyenleri yaptıklarıyla suçluyor. Hocam tabii şöyle bir şey var. Şimdi muhtemelen şöyle bir mantıkla hareket ediyorlar. Yani biz bu kadar şeyi anlatıyoruz ve bir kişi itiraz etmiyor. Evet. Bu anlattığımız şeyi yarın bir gün inkar ettiğimiz zaman da kimse itiraz etmeyecek. Düşüncesiyle yapıyorlar. Çünkü belli ki zaten hitap ettikleri insanlar ne deseler kabul ediyorlar. Bugün beyaz dediğine yani siyah dese onu da kabul edecek biliyor. Doğru. Çünkü adamda sorgulama, muhakeme, akletme, itiraz etme, kişilik, benlik gelişmemiş. Doğru. İtaat etme ve iman olarak gösteriliyor. Bu halbuki doğru. İslam'da böyle bir iman yok. Allah bile kendisine böyle bir iman istemiyor. Yeah. Bu kadar ayetinde insana vermiş olduğu aklı önemseyen Rabbimiz düşünüp sorgulamamızı isterken bunlar düşünmeyin, sorgulamayın diyorlar. Yine hocam mesela bir tartışma da bir hocamız tartışma esnasında ayetlerden delil getirmek istediğinde şöyle bir cevap ve itirazda bulundular. Ayet okumayın, bana Kur'an dışında bir delil getirin dediler. 50 tane, 500 tane ayet okusan da nafile diyor adam. Yani aslında bu açıklamalar zihin dünyalarındaki, bilinçaltındaki gerçeği açığa vuruyor. Evet. Allah bir şekilde bunu söylettiriyor. Yani bu şekilde düşündüklerini biz onlara ifade ettiriyoruz ama hayır canım, Kur'an bizim kutsalımızdır, Kur'an bizim önceliğimizdir diyorlar ama aslında bu tarz durumlarda gerçek düşünceler bir şekilde ister istemez o zihin dünyasından hocamız dışarı... Hocamız dediniz, böyle diyen biri hoca olabilir mi? Yok hocam, bir hocamızla tartışırken, tartışan hocamız, tartışan böyle kişi hocamız. Diyen biri, bu bir ilahiyat doktoru, yarın doçent olacak, öbür gün profesör olarak karşımıza çıkacak. Bu memlekette bir ilahiyat doktoru milletin gözünün içine baka baka bana ayet okuma. 500 tane de bu konuda ayet getirsen nafile boş diyecek kadar yoldan çıkıyor, şirazeden çıkıyor, efendim sapıtıyor ama bu memlekette tükrük yağmuruyla boğulmuyor. Biz onu hocam halk arasında insanlar şöyle kullanıyorlar. Bana maval okuma ya da bana masal okuma. Doğru. Diyor insanlar. Doğru. Herhalde buradan esinlenerek ifade edilmiştir diye düşünüyorum. Yine aslında özür dilerim. Bana bu sapıklık, bana ayet okuma sapıklığı, müşriklerin bu Kur'an'ı beğenmedi. Değiştir tabii. Bize başka bir. Bize Kur'an başka getir. Bir Kur'an getir. Ayette ifade buyurulan bu sözlerini hatırlatıyorum. Size de bunu hatırlatıyor mu? Evet hocam. Yine bir Ramazan programında, devlet kanalımızda, milyonların gözünün önünde bir Ramazan gecesinde şöyle dediler halka: Peygamber Efendimiz herhangi bir ölümlü gibi bu dünya ile bağlantısı kesilmiş bir peygamber değildir. Kendi ifadesiyle peygamberlerin bedeni toprağa haram kılınmıştır dediler. Peygamberlerin bedeni çürümez. Efendimizin, biz ona ruhaniyeti diyoruz ama bizatihi hayat sahibi olduğu çok açıktır. Yani dediler. Aramızda dolaşıyor diyor. Maalesef şimdi, Suyuti bu konuda bir de risale yazmış. Yani Tenvirul Halek, yanlış hatırlamadımsa böyle bir ismi de olacak risalenin. Allah Resulü'nün etiyle, kemiğiyle, kanıyla aramızda dolaştığını savunan bir risale yazabiliyor. Yani Müslümanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş gibi davranabiliyor. İşte akıllıları böyle yaparsa gerisini avamına ne diyeceksiniz ki Emre? Evet. Hocam tabii şimdi bütün bunlar ve hani benzeri birçok iddialar, dediğimiz gibi yani İslam hepimizin ortak paydası. İslam'ı kendi arzularımıza, heveslerimize alet etmek veya kendi zihin dünyamızda arzu ettiğimiz İslam'ı insanlara anlatmak gibi bir şeyimiz olamaz. Bu söz konusu değil. Din Allah'ın dini ise Allah'ın dini Allah'ın razı olacağı şekilde insanlara anlatılır. Ve bunun hesabı sorulacak hepimize. Hepimizin ağzından çıkan her bir cümlenin, her bir kelimenin hesap günü önümüze getirilecek bunlar. Ya. Hesabı sorulacak. Yani özellikle din konusunda konuşan insanlar, televizyonlardan, konferanslardan, sohbetlerden, ağızlarından çıkan lafların hangi kitapta geçiyor olursa olsun, Kur'an dışı hangi kaynakta geçiyor olursa olsun. Yani ya burada ben bir insanı eğer ki saptırırsam, eğer ki bir insanı bir tereddüte düşürürsem ya da imana kalbi ısınmak üzere olan bir insanı bu iddiadan, anlayıştan dolayı İslam'dan imanı uzaklaştırırsam, soğutursam, korkusunu hiç taşımaz mı bir insan? Ya. Eğer ki bir insan bu korkuyu taşımıyorsa bu insan Allah'tan korkmuyor demektir. Bunun vebalini düşünmez mi? Ve bu oluyordu hocam. Yani bakın şimdi malum bir takım gruplar var, çevreler var, bazı işte hocalar var ve konuşuyorlar. Herkesin kendi muhitinde hitap ettiği gençler, insanlar var. Onları bu konuda ikna ediyor olabilirler. Onlar bu konuda anlattıklarını itiraz etmiyor olabilir. Ama bunları internete koyuyorlar. Bunlar televizyonda gösteriliyor. Ve dediğim gibi akleden, sorgulayan, okuyan, araştıran birçok genç var. Ve bunların anlattıkları dinden dolayı, dinden uzaklaşan çok ciddi bir kesim var. İnsanlar sadece böyle bir siyasi parti lideri gibi. Yani bulunduğu salonda herkes onu alkışladığı için bütün Türkiye, hatta bütün dünya onu tasdikliyor veya onun gibi düşünüyor zannediyor insanlar. Mesela bu seçim dönemlerinde köy köy gezer partiler halkın genel bir şeyidir. Yani kim gelse alkışlar. Doğru. Şimdi her giden kişi ya ne kadar çok taraftarımız var bizim diyor. Hı hı. Herkes bizi alkışlıyor diyor. Halbuki ondan sonra gelen adamı da alkışlayacaklar. Ondan önce geleni de alkışladılar. Dolayısıyla insanlar sadece hitap ettikleri kesimdeki kişilerin kendini onaylaması üzerinden ne kadar doğruyum diyemezler. Saptırabilme potansiyeli taşıyan ifadelerini dikkat etmeleri, bunları Kur'an'a göre düzeltmeleri gerekir. Yani öyle bir din anlatılıyor ki hakikaten böyle bir dinde Allah'a inanmak da, Kur'an'a inanmak da, peygambere inanmak da imkansız hale geliyor. Eyvallah. Sonradan bundan dolayı inançsızlığa sürüklenen kardeşlerimiz, vatandaşlarımız olduğunda bir insanın imanını kaybetmesi bayatta kaybedebileceği yani belki de en kıymetli şey, en değerli şey. Belki de kesinlikle öyle. Bir insanın imanına sebep olmak, daha doğrusu imansızlığına sebep olmak, bir insanı imandan soğutmaya sebep olmak da bir insanın ömürde yapabileceği en güzel şey. En tehlikeli şey. Yani imanından mahrumiyete sebep olmak. En tehlikeli şey. Tersi nasıl en güzel şeyse bu da en tehlikeli şey deyip Bir ara vereceğiz. İnşallah devam ediyor. Allah'a öğretilen din konumuz devam ediyor. İnşallah bir ara, ondan sonra vahiy ve hayat sürecek. Evet değerli dostlar, Vahiy ve Hayat devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Konuğum Emre Dorman ve Allah'a öğretilen dini konuşuyoruz. Allah'a öğretilme cüretinde bulunulan dini konuşuyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Bey buyurun. Hocam, şimdi tabii birçok örnek verdik. Daha da fazla verilebilir ama hani herhalde niyetimizi, amacımızı anlamıştır izleyen kardeşlerimiz de. Bunları söyleyen kişilere de biz en azından üzerimizden bu sorumluluk kalksın diye bunları hatırlatıyoruz. Eyvallah. Ve diyoruz ki bu insanlar kendi iddialarıyla Kur'an'ı bildiklerini söyleyen insanlar. Ama Kur'an'ı bilmek ya da Kur'an'ın hafızı olmanın aynı zamanda Kur'an'ı indiriliş, vahyediliş amacına uygun olarak hayata taşımanın göstergesi olmuyor. Garantisi olmuyor. Dolayısıyla çıksınlar ve desinler ki biz gerçekten burada Allah'ın ayetlerine aykırı bir takım iddialarda bulunduk. Bu bir dil sürçmesiydi. O anlık söylediğimiz bir hataydı. Allah bundan dolayı bizi affetsin. Ve gerçekten harika. Bu hatamızı düzeltiyoruz desinler ve artık bu insanların diniyle, imanıyla, İslam'la bu kadar oynamasınlar. Yani bunlar tabii ki fıkhi meseleler olduğu için, teknik meseleler olduğu için bu konularda kaçınılmaz olarak ayrı düşmek durumundayız. Çünkü eğer ki bir insan benim dinimin kaynağı Allah'ın vahyidir, dinimin bilgi kaynağı Allah'ın vahyidir, bu da Allah Resulü'nün yegane yoludur diyorsa, bunu diyen bir insan bu iddialarda bulunan insanlarla aynı düşünmesi veya aynı yolda olması mümkün değildir. Zaten bu söz konusu değildir. Bunu bir daha, bu çağrınızı bir daha altını çizelim. İnşallah. İster misiniz? İnşallah. Yani bu insanlara buradan samimi olarak bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki bu yanlış. Bu yaptığınız Allah'ın tamamladığı dine ya ilave ya Allah'ın tamamladığı dinden çıkarma ve onun yerine başka bir din koyma. Bu yaptığınız günah. Bu yaptığınız Allah'ın tabir caizse Allah'lık alanına müdahale. Siz Allah'ı dinde söz sahibi olmaktan çıkarıyorsunuz ve siz kendinizi koyuyorsunuz. Veya iddia ettiğiniz şeyi söyleyeni koyuyorsunuz. Bu günaha tevbe edin. Deyin ki bu söylediğimizden vazgeçiyoruz. Zira söylediğiniz şey kendinizi ilgilendiren, şahsı ilgilendiren bir şey olsa biz ilgilenmeyiz. Bize ne deriz? O senin problemin deriz. Ama söylediğiniz şey biz Müslümanları ilgilendiriyor. Bizim çok değerli olan, bizim için çok değerli olan dini ilgilendiriyor. İslam'ı ilgilendiriyor. İslam bizim hayatımızdır. İslam bizim her şeyimizdir. Aliye'yi rahmetle analım. Dolayısıyla siz bizim hayatımıza yönelik bir kasta bulunuyorsunuz. Suikaste. Çünkü din bizim hayatımız bu anlamda. O zaman gelin tevbe edin. Bundan vazgeçin. Samimi olarak vazgeçtiğinizi beyan edin. Bize tevbe edin demiyoruz. Tabii. Biz tevbe falan almıyoruz yani. Onu yapan sizin şeyhleriniz. Allah'a tevbe edin. Ve yaptığınızın yanlış olduğunu söyleyin. Ve hem sonuçlarını temizleyin. Tevbe budur zaten. Günahın sonuçlarını izale etmektir tevbe. Tevbe, tevbe ya Rabbi demek değil. Günahın sonuçlarını izale etmektir. Nasıl ki saptırdınız bu insanları, bir yığın insanı saptırdınız haktan, doğru yoldan. O saptırdığınız insanlara diyeceksiniz ki biz yanlış yaptık. Biz sizi saptırdık. Dolayısıyla yaptığımız, söylediğimiz bu şey Allah'ın kitabına aykırı, Allah'ın dinine aykırı. Böyle derlerse hem kendilerini Allah'ın elinden kurtarmış olurlar, hem de kendilerini bizim nezdimizde temize çıkarmış olur. Hocam şimdi işin tabii aslı esası hakikati şu ki herkes için, hepimiz için geçerli olan tek şey var. Hepimizin dini konulardaki söylediği şeyin doğruluğu Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda. Eyvallah. Hepimiz hata yapabiliriz. Eğer ki biz de konuşurken, bir şey ifade ederken bir hata yaptıysak, bu kardeşlerimiz de bizi tövbeye davet ederler ya da hatamızı gösterirler. Biz de deriz ki Allah sizden razı olsun, bu hatadan döndürdünüz bizi. Aynen. Ama bunun için aramızda Allah'ın kitabının hakem olması lazım. Aynen. Allah'ın kitabını hakem olarak ortaya koymadığımız müddetçe maalesef ki bazı kişiler ve çevreler kendi tarikatlarının şeyhlerine, işte Allah dostu olarak ifadelendirdikleri kişilere ve onların kitaplarına güvendikleri kadar Allah'ın kitabına güvenmiyorlar. Ya. Yani siz Allah'ın kitabından delil getirdiğiniz zaman o Allah'ın deliline rağmen, ayetine rağmen kendi şeyhinden veya kendi tefsirinden veya ne diyelim kendi ilma kitabından size delil getirebiliyor. Din anlayışından size delil getirebiliyor. Eyvallah. Bu bir boyutu hocam. Diğer boyutu da bu şekilde yakıştırmalarda bulunan insanlar. Çeşitli malum tarikatların, cemaatlerin önderleri, liderleri. Eyvallah. Bu insanlar da eğer ki kendilerini Allah'ın huzurunda, Allah'ın hesabından kurtarmak istiyorlarsa samimi olarak bütün kamu önüne çıksınlar ve şunu desinler. Bizimle ilgili bir takım ifadeler kullanılıyor. Allah dostu olduğumuzla ilgili, size tövbe verebileceğimizle ilgili. Harika. Sizin duanızı, Allah'la aranızdaki duanızı aracılık edeceğimizle ilgili. Biz ancak sizi cennete götüreceğimizle ilgili. Sizi kurtaracağımızla ilgili. Eyvallah. Biz ancak Allah'ın dostu olmaya aday olabiliriz. Biz sizin gibi bir beşeriz. Biz de günahkarız. Biz de sıradan bir kuluz desinler. Evet. Bunu demedikleri müddetçe demek ki insanların onlarla ilgili yakıştırdıkları şeyleri benimsiyorlar, kabul ediyorlar ve Allah'a alenen ortak koşuyorlar demektir. Evet. Bunu demedikleri müddetçe bu onlarda bir heva, bir heves, bir güç, bir iştah uyandırıyor demektir. Evet. Yani putlaştırılmalarına rıza gösteriyorlar demektir. Aynen. Yani müritlerine çok tevazu içerisinde, çok sade, gösterişten uzak bir hayat yaşamayı tebliğ ederken, ifade ederken, kendileri zenginlik, şatafat, lüks içerisinde yaşamalarının mutlaka bir hesabın olacağını, Allah'ın hesabının da çok kesin olacağını, şüphesiz olacağını bilmeleri gerekiyor. Yani biz en azından bunu buradan söylemiş olalım ki Allah huzurunda en azından Allah'a karşı Rabbim bunu kardeşlerimize ifade etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar bunu yazmaya çalıştık, söylemeye çalıştık diyebilecek bir yüzümüz olsun. Yeah. Ama özgür iradelerle buna karar verecek olan, günahlarının sorumluluğunu üstlenecek olan ve hesabını verecek olan en nihayetinde tabii ki onlar veya biziz. Biz kendi günahımızın vereceğiz. Hesabını verecek biz olan. O yüzden biz elimizden geldiği kadar buradan bu çağrıyı yapmış olalım samimi olarak. Kaldı çünkü ki hiçbirimiz kusurdan azade değiliz. Kesinlikle. Biz kusursuzluk iddiasına karşıyız zaten. Burada ve bunun dışında verdiğimiz savaş bu. Birileri kendini masum ilan ediyor veya birileri birilerini masum, kusursuz ilan ediyor. Dolayısıyla piyasada bir yığın put ortaya çıkıyor. Yani kusursuzluk, hatasızlık aslında birini putlaştırmaktır. Onu şirk koşmaya yol açıyorum. Biz burada diyoruz ki yahu biz hata edebiliriz. Biz hata edebilirsek siz de hata edebilirsiniz. Ve şu da şu da şu da şu da hatanız. Şunu söylerken hata ettiniz. Allah'ın kitabına vurduğumuzda Allah'ın kitabı diyor ki buna şirk. Bundan daha büyük bir günah yok. Onun için eğer siz de bizim davranışlarımızda Allah'ın kitabına vurunca böyle bir şey görüyorsanız Allah rızası için söyleyin. Söyleyin, bize ikram etmiş olursunuz. Bize iyilik etmiş olursunuz, düzeltelim. Dolayısıyla burada esasen mesele şu kişi, bu kişi, şu ekol, bu okul, şu tarikat, bu şeyh meselesi değil. Mesele Allah'ın kitabıyla bize kadar ulaşan bu dinin sırtına yüklenmiş bu bagajların indirilip indirilmemesi. Yani insanlığın son adası olan İslam, insanlığın sığınacağı bir adam mı olacak, yoksa kaçacağı bir şey mi olacak? Bu, sığınacağı bir cennet mi olacak, kaçacağı bir cehennem mi? Düşünün, İslam barış demekti. Allah'ın küresel barış projesi. Allah'ın küresel barış projesini biz küresel savaş projesine çevirdik. Müslümanların yaşadıkları yer barış yurdu değil, selam yurdu değil. Müslümanların yaşadıkları yer huzur ülkesi değil. Yeryüzünün en huzursuz, en barışa muhtaç, maalesef yalanın en çok söylendiği, rüşvetin en çok verildiği, adam kayırmanın en çok yapıldığı, saltanatçılığın en çok revaçta olduğu, iftiranın en yaygın olduğu, gıybetin, dedikodunun, adam çekiştirmenin, adam kaydırmanın her türünün yapıldığı topraklar. Yani o zaman yanlış nerede diye soracağız. Şeytan bunun neresinde diye sormak bize düşüyor. Zira sahabe Uhud'da yenildiğinde, bu başımıza nereden geldi dediler. Galu enna hada. Bu nereden geldi? Kul huve min indi enfusik. Onlara cevap ver diyor ayet. Bu kendi yüzünüzden geldi. Yani bunun sebebi sizsiniz. Biz bu ayeti üstümüze alınıyoruz. Ve diyoruz ki, şunu demiyoruz. Ya Rabbi bu başımıza nereden geldi demiyoruz. Çünkü oradan örnek alıyoruz, ibret alıyoruz. Nereden geldi benim? Ve biz bu başımıza kendi yüzümüzden geldi Allah'ım diyoruz. Ve muhasebe yapıyoruz. Muhasebe yaptığımızda tevbe etmemiz gerektiği sonucu çıkıyor. Yani inandığımız değerleri tekrar check etmemiz sonucu çıkıyor. Evet, buyurun. Hocam, önce şöyle bir şey yapıldı. Yani maalesef bu halkın üzerinde insanların akıllarından ve kalplerinden yaratılıştan Allah tarafından bize verilmiş olan o tabii din, fıtrat dini sökülüp alındı. Eyvallah. Ve o dinin yerine öyle bir din konuldu ki artık o dinin insana hitap etmesi, topluma hitap etmesi, dünyaya hitap etmesi imkansız hale geldi. İnsanın kendisine faydalı olmayan bir sistemin, inancın topluma bir fayda olması, topluma faydalı olmayan bir sistemin de dünyaya faydalı olması beklenemezdi. Dolayısıyla öyle bir İslam sundular ki bize ve bunlara itiraz eden insanları da peygamberimizi dışlamakla, peygamberimizi yok saymakla ya da peygamberimizi haşa postacı konumuna sokmakla itham ederken öte taraftan kendileri beşer olan Allah Resulü'nü ilahlaştırdılar. Evet. Ve bunu görmezden geldiler. Asıl itiraz edilmesi gereken yer orasıydı. Asıl kendilerine itiraz etmeleri gerekiyordu. Ama kendilerine itiraz etmeleri zor, başkalarına itiraz edip yakıştırmalarda bulunmak kolay olandı. Ve onlar kolay olanı seçtiler. Çünkü iftira atmanın belki doğrudan bu dünyada bir geri dönüşü yoktu. Ama onlar ahireti unuttular. Yani bu iftiralarının, bu etiketlerinin, bu yakıştırmalarının hesabını sorulacağını maalesef unuttular. Ve sapıklıkla, Kur'an Müslümanlığı sapıklığıyla ya da çağın en büyük vebası, en büyük mikrobu olarak tanımladılar. Kur'an'ı hayatımıza taşıyalım diyen insanları, ya, Müslümanları. Ve nasipsizliğe bakar mısınız? Ve sapık olan Kur'an niye hayatımızda indiriliş amacına uygun olarak bulunmuyor diyen insanlar oldu. Ama televizyonlardan, konferanslardan, kitaplardan az önce örneğini verdiğimiz insanlar peygamber sevgisiyle dolu, ehli sünnet vel cemaat mensubu insanlar olarak kabul gördüler. Ehli cinnet vel cinayet. Vel cinayet. Eyvallah. Dolayısıyla ehli cinnet vel cinayet. Dolayısıyla açıkçası buradan şöyle bir çağrı yapmaya çalışalım. Yani diyelim ki bunlar fıkhi konular, evet, bu konularda karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz. Çünkü Allah'ın vahyini esas almaya çalışan talebeleriz. Ama müşterek olan, ortak olan birçok konumuz da var. Yine Allah'ın vahyinden kaynaklı. Müslümanlar olarak birbirimize nezaketi kaybetmeden, saygıyı kaybetmeden, farklı düşünen insanları tekfir etmeden, onları etiketlemeden, yani Kur'an'ı hayata taşımaya çalışan insanlara, onlar kendi inandıkları, kendi anladıkları Kur'an'ı size anlatmaya çalışıyorlar şeklinde iftiralarda bulunmadan. Kur'an-ı Kerim başı sonu belli olan, dili belli olan, ulaşabileceğiniz elimizin yerde altında yani, metni belli evet, olan alırsınız. Bir vahidir. Eğer ki bir itiraz varsa bu itiraz Allah'ın ayetler üzerinden yapılır. Gerekirse eğer ki bir ayet çarpıtılıyorsa veya ayette olmayan manalar yükleniyorsa. Çünkü bu dediğim gibi vahyin dili bellidir, tekniği bellidir, metodu bellidir. Ama bunu yapmayıp bir takım inançları, kabulleri veya rivayetleri dinselleştirerek yani birbirimizi tekfir etmemiz, birbirimize din dışı ilan etmemizin bu ümmete, bu Müslümanlara bir faydası yok. Bu ortak noktaları da görmemiz gerekir. Yani Allah'ın varlığı, birliği, dinin hayatın önemli unsur olması, ahiret gerçeği, dünya hayatının geçiciliği, ölüm gerçeği. Bu tip konularda hangi cemaatte, hangi mezhepte, hangi meşrepte olursa olsun aslında bunlar hepsi ortak noktalarımız. Farklı düşünen insanlar olabilir. Bu gayet tabidir. Bu ilk dönemlerden itibaren de olmuştur. Yani bize peygamberimizle ilgili birçok uydurmayı aktaran insanlar, bu siyer kaynaklarındaki, tarih kaynaklarındaki farklı düşüncelerdeki insanlardan habersizler mi? Değiller, biliyorlar. Ama bu tahammülsüzlük nereden kaynaklanıyor? İnananlar kardeştir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani inananlar kardeştir mesajından hareketle en azından daha itidalli olmayı, daha barışçı olmayı, daha birbirimize karşı anlayışlı olmayı, hoşgörülü olmayı ve dinlemeyi öğrenmemiz gerek. Hocam bugün bizim Müslümanlar olarak en büyük problemlerimizin başında dinleyememek ve anlamamak geliyor. Yani mesela anlatıyorsunuz bir şeyi, anlattığınız şeyle hiç alakası olmayan şeylerle size itiraz ediyorlar. Evet. Ya da anlatıyorsunuz, ortaya delil koyuyorsunuz, ayet koyuyorsunuz. Ayetle, delille size karşılık vermeleri gerekirken sizi yaftalıyorlar. Daha beteri var. Soruyu anlamamış, cevabı bildiğini düşünüyor. Bildiğini düşünüyor. Dolayısıyla yani evet, bir silkelenelim, bir kendimize gelelim. Artık böyle birbirimizi dinin dışına çıkarma, birbirimizi İşte tekfir etme, düşmanca söylemlerde ve eylemlerde bulmayı bırakalım. Çünkü ortak noktalarımız da çok fazla. Ve gerçekten Allah'ın kitabını önümüze koyalım. Ve diyelim ki hepimiz bilgimizi, kabulümüzü, inancımızı Allah'ın kitabına sunalım. Ama samimi olarak sunalım. Yani kendi düşüncemizi, inancımızı Allah'ın kitabına söyletmeyelim de Allah'ın kitabı ne diyor diye bakalım. Ve kim hatası varsa ihlasla, samimiyetle bunu kabul etsin. Çünkü en başta o kabul edecek kişinin faydasına bu. Evet. Ahirette bu karşısına gelecek. Bunu yapmadığımız için maalesef hocam görüyorsunuz yani içinde bulunduğumuz dünyada az önce ifade ettiğiniz gibi İslam'ın insanların kurtuluşu olması gerekirken İslamofobi diye belki de İslam'la alınması hiç mümkün olmayan bir korku sendromu, bir korku dini dünyaya yansıtıldı. Mesela bazı Müsaadenizle hemen şeylerden bahsedeyim. Kitapta da örneğini verdim. Birkaç şeyden bahsedeyim. Siz az önce Aliye İzzet Begoviç'e gönderme yaptınız. Ben de oradan ufak bir alıntı yapayım. Şimdi yine bu Pew araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre 2050 yılında Müslümanların sayısının Hristiyanlara yetişeceği söyleniyor. Tabii Müslümanlar sayısı olarak çoğalıyorlar. Yani çok çocuk sahibi oluyorlar. Batı dünyası, yani Hristiyanlığın kökenini, merkezini oluşturan dünyada insanlar artık ya bir çocuk sahibi oluyor ya da çocuk sahibi olmuyor. Bundan dolayı Katolik Kilisesi'nin ciddi anlamda bir propagandası var insanların çocuk sahibi olmasıyla ilgili. Ya da özellikle Kuzey Afrika'da, Afrika'da ciddi anlamda bir misyonerlik faaliyeti var. Uzak Doğu'da mesela misyonerlik faaliyeti. İşte Güney Kore örneği var mesela. Adamlar gecenin yattılar, komünistlerdi, sabah uyandılar, Hristiyan oldular neredeyse. Yani bu şekilde misyonerlik faaliyetleriyle o dengeyi oluşturmaya çalıştılar ve çok ciddi ekonomik ve medya gücü var ellerinde. Buna rağmen Müslümanların sayısının 2050 yılına geldiği zaman Hristiyanlarla aşağı yukarı aynı olacağı ifade ediliyor. Peki mesela şunu düşünmemiz lazım. Yani eğer ki artan Müslüman, nitelikli, Allah'ın ayetlerini bilen, Allah'ın ayetlerini anlayan, sorgulayan, ilimde, fende, işte felsefede, bilimde, teknolojide, sanatta, estetikte, edebiyatta bir şeyler söyleyebilecek ve bir şeyler ortaya koyabilecek, sanayide, üretimde ortaya bir şeyler koyabilecek insanlar olmayacaksa, Müslümanların sayısının artması, belaların, dertlerin, sorunların artması demek aslında. Çatışmanın artması demek. Gözyaşının artması. Evet. Aslında deminden beri ele aldığımız mesele bu değil mi? Yani bu Allah'a öğretilen din, uydurulmuş din adeta şunu yapıyor. İnsanlık, Müslümanların içerisinden en cins kafaları, en iyi beyinleri, en keskin zekaları, en kaliteli insanları dışarı atıyor. Yani Müslümanlar kalitelerini dinsizleştiriyorlar. Kalitelilerini maalesef dinsizleştiriyorlar veya agnostikleştiriyorlar. Veya deistleştiriyorlar en azından ve din dışındaki bir alana atılıyorlar. Peki dindar, geriye kalan dindar kesime baktığınızda bir toplumu oluşturan tabiri caizse en aşağı, en aklı kullanmayan, en zeki olmayan, en gabi, en kullanışlı ahmak sınıfını da dindar kesim oluşturuyorsa o toplumun kıyameti kopmuştur. Sanki Allah'a öğretilen din, uydurulmuş din projesinin amacı bu gibi geliyor. Kesinlikle. Ve ben küresel güçlerin uydurulmuş dini ve bunun mistik versiyonu, selefi versiyonu, cihatçı versiyonu, cihatçı olmayan versiyonu, hangi versiyon olursa olsun, bu uydurulmuş dinin bu versiyonlarını küresel güçlerin açıktan veya el altından desteklediğinin bin bir türlü deliline sahibim. Ben biliyorum, başkaları da biliyor bunu. Hocam, alın Irak'ta Keslizanileri. Alın Suriye'nin bu hale gelmesinde Ahmet Köftero, Şeyh Ahmet Köftero'nun, ondan sonra Şeyh Hassun'un ve bir camide ders verirken bombalarla öldürülen Said Ramazan el-Buti'nin rolünü. Alın Hindistan'da İngilizlerin 300 yıl evvel sömürgeciliğe Hindistan'dan başlamalarının sebebi. Sorgulayın, neden Hindistan? Neden Müslümanların hakimiyeti altındaki Hindistan'dan başladı İngiliz sömürgeciliği? Hindistan'da kullanışlı ne vardı? Neyi kullanışlı buldular da oradan başlattılar? Bu sorunun cevabını peşine düşerlerse cevap da onların sorusunun peşine düşecektir. Yani aynısını soralım, Anadolu için soralım. Neden bu hale geldik? Bakınız, çok ilginç. Bugün Mikail Bayram Hoca'nın danışmentlerle ilgili bir küçücük risalesini bitirdim. Aslında bu bir keşif. Anadolu'da Türklerin yazdığı ilk eseri keşfeden Mikail Bayram Hoca. Bu eserin ismi Keşful Akabe. Akabe'nin keşfi. Bu eser 1101 veya 1105 arası yazılıyor. Çok erken bir tarih. Yani Malazgirt'ten 30 yıl sonra yazılıyor. Bu eseri yazan muhtemelen Malazgirt'e katılmış gazilerden biri olan Kayseri'nin jandarma komutanı veya emniyet müdürü yazıyor bunu. İbnül Kemal diye bilinen Kayseri'nin o dönemdeki jandarma komutanı. Eserin konusu nedir biliyor musunuz? O zaman Kayseri Danışmen Doğulları Devleti'nin bir vilayeti. Ve Kayseri'de yazılan bu eser astronomi ile ilgili. Bakınız. Ve bu eser yani yahu o dönemde beylikler döneminde 100 küsür yıllık beylikler döneminde 20'yi aşkın astronomi ile ilgili risale yazılmış. İnanın bütün bir Osmanlı döneminde bu kadarını bulamıyoruz. Nedir bu patlama? Arka planında nedir deyince Allah Allah. Tuğrul Bey'in ehli akıl olduğunu, ehli rey olduğunu öğreniyoruz. Mutezile mezhebine mensup bir Hanefi olduğunu öğreniyoruz. Usulde Mutezili, Furu'da Hanefi ve çok. Yine Kutalmış oğlu Süleyman'ın, hani Süleyman Şah kabri vardı ya, kabrini aldık geldik ya birçok olaylı o. Ben gittim, eski yerindeydi de ziyaret ettim. Kutalmış oğlu, Kutalmış'ın kendisi de oğulları da Mutezile yani İslam aklını temsil ediyor. Müslümanların akılcı mezhebine mensup, akıllı mezhebine mensup adamlar. Emir Kunduri, efendim şeyin Selçukluların ilk vezirlerinden daha sonra öldürülüyor, katlediliyor. Dolayısıyla Nizamül Mülk katlettiriyor. Yani Anadolu'da bir akılcı damar var. Yani Kur'an'ın akletmez misiniz sorusunu, iman etmez misiniz sorusundan fazla sormasının sebebi de buydu. Ve bu damar aslında Anadolu'ya ilk gelen, Anadolu'nun kapılarını ilk açan damar bu. Bu damarı kestik. Bu damarı yok ettik. Ama bu damara yeniden bağlanabiliriz. Aklımızı peynir ekmekle yedik. Akıl yamyamına dönüştük. Aklını akıl yiyerek yaşayan akıl yamyamlarına dönüştük. Ve bugün Anadolu Müslümanlığı adı altında akla söven, aklı çiğneyen, aklı çamur muamelesi yapan, aklın üstünde tepinen bir zihniyet hakim. İlmi kınayan, cehaleti öven bir zihniyet hakim. Kişi putlaştırmasını öven ama tevhidi ayaklar altına alan bir zihniyet hakim. Dolayısıyla say gitsin. Bu anlamda kökler de var. Kesinlikle. Bu topraklardaki o kökleri bulur. Diriltirsek eğer, bugüne taşıyabilirsek eğer, o gün olan bugün çok daha iyisiyle olur diye düşünüyorum. Hocam o sayısal çoğunluktan bahsetmiştik. Ali Ezzet Begoviç'i andık, o yarım kalmasın. Şöyle bir şey söylüyor, diyor ki yani Müslümanların sürekli artan nüfusuyla övünmeleri bana sürekli artan kilolarıyla övünen şişman bir adamı hatırlatıyor diyor. Harika. Bizim diyor ilme, düşünceye, edebiyata, sanata, insani değerlere katkımız nerede? Dolayısıyla yani bütün dünya Müslüman olsa sevinmez miyiz? Tabii ki çok mutlu oluruz. Ama eğer ki gerçek anlamda Allah'ın razı olacağı, hoşnut olacağı bir Müslümanlık olacaksa, bir İslam hakim olacaksa insan ancak buna sevinebilir. Neden öbür türlüsüne sevinemeyiz? Hemen bir istatistik daha paylaşayım müsaadenizle. 1948 yılından 2007 yılına kadar hocam. Almanya'da Bremen Üniversitesi ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma. İsrail'in kuruluşu esas alınıyor burada. 1948'den 2007 yılına kadar. 11 milyon Müslüman çatışmalar sonucu katledilerek öldürülmüş. Ve buna işte İsrail Savaşı, Bosna Savaşı da dahil. Öldürülmüş, katledilerek. Şimdi yani yabancılar tarafından, gayrimüslimler tarafından değil mı? Hocam. Değil. Asıl işte işin acı kısmı orası.

Ama maalesef bugün herkes kendi dünyasını kurtarma derdinde. Herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın deme derdinde. Ama bunu diyen insanlar bugün Orta Doğu'nun içinde bulunduğu hali de görüyorlar. Belki dün Suriye'de bu hakikatlere yüz çeviren veya sessiz kalan insanlar bugün ülkelerinden oldular. Bugün dünyanın birçok yerinde sürgün hayatı yaşamak zorundalar. Aynı şekilde Irak'ta Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hakikatlerini terk edip yarın öbür şey Libya'da bir başka yerde, yarın öbür gün belki İran'da, öbür tarafta, belki ülkemizde Türkiye'de, ki bunu da yapmaya çalıştılar. Ülkemizde bölmeye, paramparça etmeye çalıştılar ki bütün bu tehdit potansiyeli hala devam ediyor. Bunu görebiliyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Müslümanlar olarak artık uyanmamız gerekiyor. Artık dirilişe geçmemiz gerekiyor. Yani birbirimize kavga etmekten, birbirimize dövüşmekten vazgeçmemiz ve gerçekten ihlas-ı samimi olarak, yani biz İslam'ın bugün Müslümanların içinde bulunduğu bu durumdan Müslümanları nasıl çıkartabiliriz, kurtarabiliriz dememiz gerekiyor. Ama eğer ki samimiysek, çünkü ben bakıyorum hocam, bazı Müslümanlar sanki Müslümanların bu durumundan memnun gibiler. Neden? Çünkü potansiyel olarak düşünen, sorgulayan bir insan potansiyel olarak gerektiğinde yanlışın karşısında duracak insandır. Potansiyel olarak gerektiğinde haksızlığa cevap verecek insandır. Baş kaldıracak insandır. Ama görüyoruz ki Müslüman yönetimler, Müslüman ülkeler gerektiğinde baş kaldıracak insan istemiyorlar. Baş eğecek insan istiyorlar. Gerektiğinde itiraz edecek insan istemiyorlar. Biat edecek insan istiyorlar. Demek ki yönetimler Müslümanların cahil bırakılmasını, bilimden uzak olmasını, okuryazarlıktan uzak olması, entelektüellikten uzak olmasını ister durumdalar, arzu eder durumdalar. Peki yöneticiler diyelim bunu istiyorlar ama Müslümanlar olarak biz ne zaman uyanacağız? Müslümanlar olarak biz ne zaman hakikati fark edeceğiz? Ve biz ne zaman Allah'ın vahyine başvurmaya başlayacağız? İşte kitapta özellikle o giriş kısmında bu nasıl Müslümanlık diye bir bölüm vardı. Sorgularken hep bunlara orada değinmeye çalışmıştım. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Kur'an'a baktığımızda Allah'ın yapmayın dediği ne varsa İslam dünyasının onları yaptığını görüyoruz. Evet. Allah'ın yapın dediği ne varsa da onları yapmadıklarını görüyoruz. Veyahut da çığırından çıkardığını. Geçen bir konferansta da şöyle bir şey paylaşmıştım. Burada da onu müsaadenizle ifade edeyim. Bazı röportajlar var mesela hocam. Sokağa çıkıyorlar. Bazı genç kardeşlerimiz var. İşte halkla röportaj yapıyorlar. Sorular soruyorlar dini konularda. Öyle cevaplar görüyorsunuz ki aklıma şöyle bir şey getirir. Dedim ki yani sokağa çıkıp İslam nedir, Müslümanlık nedir gibi bir soru sorsanız verilen cevaplardan İslam'ın ve Müslümanlığın ne olmadığını anlarsınız. Eyvallah. Çünkü maalesef İslam adına, Müslümanlık adına bilinen şeyler doğru bilinen yanlışlardan oluşuyor. Çoğunlukla doğru bilinen yanlışlardan oluşuyor. Peki din eğer ki hayatımızın en önemli olgusuysa, eğer ki bizim hem bu dünyamızı hem ahiretimizi belirleyecek olmazsa olmaz bir hakikatse, gerçeklikse, yani bu dinimizi öğrenmek için, bunu en güzel şekilde yaşamak için neyi bekliyoruz? Geçen yine bir programda Caner hocamızla kulağını çınlatalım, onunla beraber katıldığımız bir programda. Selam söyleyelim buradan. Konuklardan biri canlı yayında bir hanımefendi bize şöyle bir şey sordu. Dedi ki siz dedi tabii şu anda bir şeyler anlatıyorsunuz. Bizim de hoşumuza gidiyor, dinliyoruz ama başka hocalar geliyor. Onlar da başka şeyler anlatıyor. Bizim de kafamız karışıyor. Hangisi inanacağımızı şaşırıyoruz. İşte Caner Hoca Zümer suresinden malum ayette örnek verdi. Yani sözü dinleyip en güzeline uyma. O yüzden herkesi dinleyin dedi. Dinlemekte sorun yok ama en güzelini ayırt edebilirsiniz. Ben de şöyle bir şey dedim. Dedim ki bakın, din hepimizin ortak paydası. Din sahibinden öğrenilir. O da Allah'tır. Dolayısıyla bizim hesap günü Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman ben şu falancadan dinledim, filancadan işittim, şuradan öğrendim deme lüksümüz yok Allah'a. Din hepimizin ortak paydasıysa hepimizin dini öğrenmek insani ve İslami sorumluluğumuz zaten. Dolayısıyla herkes dinlenebilir ama herkesin dediği Allah'ın kitabına sunulur, Allah'ın kitabına arz edilir. Oradan çıkan neticeyi insan kabul eder. Çünkü Allah hesap günü bize sorar. Yani biz kendimizi şöyle savunamayız. Bir hata yaptıysak eğer, bir yanlışa düştüysek, bir inkara saptıysak. Falanca hoca bana söyledi, filanca efendi bana söyledi, işte falanca tarikattan ben bu bilgiyi aldım diye kendimizi savunamayız Allah'a karşı. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ayetlerinde. Yani Allah niye insana vahiy gönderiyor? Allah niye insana akıl veriyor? Çünkü insanların Allah'a karşı... İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hi akvem. Bu Kur'an'dır insanı en doğru yola ulaştıran. Niye veriyor? Çünkü kulların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye. Yani Allah'a şunu demesinler diye. Allah'ım sen bize bir peygamber gönderseydin, sen bize bir vahiy gönderseydin ya da biz akledebilenlerden olsaydık, biz aklederdik ve bu hatalara düşmezdik demesinler diye Allah onlara, kullarına hem vahiy gönderiyor. Rehberlik yapıyor. Rehberlik yani. Yapıyor hem de aklı gönderiyor. Evet. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor toplum olarak? Ev hanımları, kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz, öğrencisi, öğretmeni, işte her alandan insan. Taciri, siyasetçisi, hepsi her alandan insan. Tabii ki Kur'an bilenleri bilmeyenleri üstün tutuyor. Allah'tan gereğince sorumluluk sahibi olarak davrananların Allah'ın ayetlerini en güzel şekilde anlayıp kavrayan insanlar olduğunu vurguluyor. Yani eğer anlayamadığımız bir konu varsa gerçekten hayatını bu işlere adamış insanlara bu konuda danışmakta bir problem yok. Bu gayet tabii bir şey, danışılabilir. Ama mesele insanların söylediği şeyi hakikat olarak, kesin bilgi olarak veya din olarak kabul etmemek. Çünkü insan olarak hepimiz yanılabiliriz. Herkes dinlenebilir ama son olarak bakılacak şey Allah'ın kitabıdır. Yani aslında ilk olarak bakılacak şeydir ama insanlar dinledikten sonra kontrol edilecek şey Allah'ın kitabıdır. Ama biz ilk olarak Allah'ın kitabına bakmayıp önce herkesten bir takım dini bilgiler ediniyoruz, öğreniyoruz. Ailemizden öğreniyoruz, işte okulda hocadan öğreniyoruz, camide hocadan öğreniyoruz. Televizyondan öğreniyoruz. Takvimden öğreniyoruz. Eyvallah. Tarikattan, cemaatten öğreniyoruz. Öyle bir din öğreniyoruz ki o öğrendiğimiz dini Kur'an'da bulmamız mümkün değil. Eyvallah. Çünkü o öğrenilen dinin Allah'ın diniyle alakası kalmamış artık. Dinin kültürü öğretilmiş bize, dinin kendisi diye. Dinin rivayeti öğretilmiş, dinin Allah'ın ayeti diye. Şimdi o zaman yapmamız gereken şey şu. Temiz bir zihinle, temiz bir sayfayla dinimizi öğrenmek üzere bir başlangıç yapmak. Allah'ın kitabını alacağız karşımıza. Ve satır satır, kelime kelime bunların her biri gerçekten şu anda iniyormuş gibi, gerçekten şu anda her birimizin muhatap aldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak Allah'ın kitabını tetkik edeceğiz. Ve her bir cümlesinden acaba nasıl ibret çıkartabilirim, nasıl kendimi düzeltebilirim, kendimi nasıl yaratılış ayarlarıma döndürebilirim, nasıl fıtrat ayarlarıma döndürebilirim, nefsimle nasıl mücadele edebilirim, Allah'ın ayetleri bu noktada bende nasıl bir hayat inşa edecek diye çabalamamız, çalışmamız lazım. Bu hepimizin sorumluluğu ve insanın bu noktada bahanesi de yok. Çünkü hepimiz aslında gün boyunca gazete okuyoruz, dergi okuyoruz, ne bileyim internetten bir şeyler takip ediyoruz. Sosyal medyadan sürekli Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan onun resmi, bunun cismi, onun yazısı, bunun bilmem nesi sürekli bir şeyler okuyoruz ama maalesef bir türlü asıl okumamız gereken şeyi okumuyoruz. Asıl okumamız gereken şeyi okumazsak ondan sonra Müslümanlar niye böyle, biz niye böyleyiz veya nasıl bu durumdan çıkabiliriz diye düşünmemizin veya bununla ilgili problemlere tatmin edici, sağlıklı cevaplar vermemizin mümkün olmadığını bilmemiz gerekir. Emre Bey teşekkür ederim. Dillerinize sağlık. Hocam. Çok istifadeli oldu. Ben şahsen öyle görüyorum. İnşallah. Hoş geldiniz tekrar. Safalar getirdiniz. Bizimle paylaştınız bildiklerinizi. Bildiğiniz doğruları paylaştınız, bilmediğiniz doğruları da Allah size öğretir inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, Bir Vahiy ve Hayat programının daha sonuna geldik. Gördünüz, dinlediniz. Allah'a öğretilen dinden söz ettik. Aslında Allah'a öğretilen din İslam değildi. Ama adı İslam konulan bir şeydi. Yani İslam'dan adını çaldı. Fakat tadı başkaydı. Onun için de Allah'a öğretilen din bizi hep aldatır. Aldatır. Eğer aldanmamak istiyorsak Allah'ın öğrettiği dine, yani tamamladım dediği, işte el yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün size dininizi ikmal ettim, mükemmel biçimde tamamladım dediği dine başvurmak zorundayız. Din adına konuşma tekeli Allah'ın elindedir. Din koyma tekeli Allah'ın elindedir. Dini tanımlama tekeli Allah'ın elindedir. Din kültürü ayrı bir şeydir. Kültürü atmayalım ama onu kültür çuvalına koyalım. Kültür olarak kullanalım. Hatta dinin içinden eğer bir mitoloji çıkmışsa, din kültürünün içinden bir mitoloji çıkmışsa onunla roman yazalım. film çevirelim ama din diye bakmayalım. Din başka bir şey. Din işi ciddi iş. Değerli dostlar, içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut değiliz. Hangi kesime sorarsak soralım, bu durumu beğenmiyor. Ama beğenmediği bu durum bir sonuç. Her sonucun bir sebebi vardır. Bu kötü sonuç kendi kendiliğine olmadı. Bunun da sebepleri var. Bu sonucu beğenmeyen insanlar, hadi sebepleri değiştirelim deyince ikiye ayrılıyorlar. Büyük bir kısmı hayır, sebeplere dokunmayalım diyorlar. İyi de sonuçtan memnun değilsiniz. Niye sebeplere dokundurtmuyorsunuz? Niye sebepleri sorgulamamıza izin vermiyorsunuz? Neden sebepler üzerinde düşünmemize, akletmemize razı değilsiniz? O zaman tutarsızsınız, çelişki içindesiniz. Zira sebebi değiştirmeden sonucu değiştiremeyiz. Eğer bu sonucu değiştireceksek sebeplerden başlamamız lazım. Nedenlerden başlamamız lazım. İşte biz burada bugün bu akşam nedenleri konuşmaya çalıştık. Ne kadar becerebildik, o sizin takdirinize kalmış. Fakat şu hakikati söyleyerek noktalamak isterim. Sorgulamayan tevbe etmez, tevbe etmeyen değişmez, değişmeyen gelişmez. Bunlar ile noktalayayım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar sunuyorum.